أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دا سورت پا سورت توبه سورت برات سرا مشهور ده. د دې نزول د سورۃ مائده نه روستو ده. سورۃ مائده 112 نمبر کې ده. سورۃ توبه 113 ده. د دې روستو مختصر سورۃ بغیر د احکاماتو نه سورۃ نصر نازل ده. په سورۃ نصر باندې د قران پاک سورتونه ختم شوی دی 114. د دې نزول د سورۃ مائده نه وروسته 113 دی. پدې کې 129 آیاتونه دي. شپاره سورو کوګانې دي. پدې کې د کلماتو تعداد مفسرین بیانې 2497. دا د کلماتو تعداد دی. ټول حروف د دې صورت کې جمع شوي دي نو 10887 جوړيږي. 10887. د دې صورت د مخ کی صورت سره ربط څه دی؟ غوکه د خده داوا سره داوا د صورت تیزی دا د جهاد لپاره کھیلونو لنا جهاد لپاره تحریز بالجهاد للمؤمنین او ذکر د اقسام او داغه سرد کافرون مشرکین اهل کتاب منافقین تبرید اغونه چې د خدای دشمن دی اغه نه باد تبری بیزارگی ساتي. نن مسلمان چې تبا دی پدغه تبا دی چې آپس کې ټوکړي ټوکړي شو طاقت لار وبو وړ او چې د چا سره دوستی نو پکار هغه سره دوستی راغله. د دې صورت مناسبت د مخکنی صورت سره سده انفال موحدت القواعد للقتال سابقا فحرز المؤمنين باذن العامل الجهاد قواعد د قتال بیان کړه. تا وری د پرونی درس کې مؤمنانو ته تیزی ور کوي په اذن عام سره د جهاد. جهاد د الله په عبادتونو کې اوچت عبادت ته دا نه چې دهشتګردي دا دهشتګردي حرام دا ګناي کبیره ده. داغه سزا سورت مائده باقاعده بیانې تا اوریدم. جهاد د الله په عبادتونو کې لوی عبادت ده. دینی تعلیم پر خودو دنیوي اختیار کو دې ببل غار الله دغه سوچ بدل شو. قواعد د قتال سابقا تیزی او سور کې مؤمنانو ته په دې عام د جهاد ترغیب د انفاق فی سبیل الله تا چې د الله په لار کې خرچه وکړه. یا وت امر کو په قتال سره او ذکر کوي د اقسام او هغه چې دا هو سره قتال پکار دی نو مخلی جاو احکام د فرقی اربعاو اوصاف داغی مشرکین اهل کتاب منافقین د دې با تذکرہ کوي په دې صورت کې باقاعده غي سره صورت کې تفویفات برازي مستقل مسائل برازي د دې لندغونی خلاصه داسې واورا چې سن چې هجری کې نبی علیہ السلام خوب لیدو چې زه عمره لتلې ما او حلق شوه دی قصر شوه دی عمره شوه دی خوب کې وکتل کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم روان شو عمره لا نو مشرکین کفار مکه نرالو او پلار کې حدیبیه کې ایثار کړ چې تاسو نشئ تلې بہرحال خبر اتری کې دی احادیث کې لوی تذکرہ راځي اخر مصالحت شو پدې باندې چې د جنگ با التوای لسکالا کافرو وی چې مونږ نه تاسو ته څوک راغې واپس کوي با تاسو نه مونږ ته راغې مونږ به نه واپس کوو دې ته چودراهټ وای زور دے کال لبرازه غلوبان سیب تورا بکاٹھائی کی سکال عمرنشے کولے واپس بزائی صحابو لپر ادا خبر دیر دا شرم شوا تی اس بنزائی کمزیت رسیدن دی داغی سے حصہ چیدے پا حرم کے دا او حرم خکاری گیلتنا کال لبرازای درې ورځې بیا درې ورځې بعد به ځای واپس التوا د جنگ شوا 10 سال دا کفار او خپل چودرا هټو کو لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم چونکه ډیر لوی انسان دی هغه د شرایطو ته تیار شو صحابه سډیر دغه کو نه اخر تیار شو اشرایتو من لې شو پاغي کې در پردا ټول مخکنه پروګرام ولای چې جوړي په دغه صلح نامه کې نور کوم قبایل مکه کې پاتې کېدل علاوه د قریش نه هغه ته اجازه ورکړې شو چې تاسو د چا سره چې حلیف ګرځي پروا نشته نو هغه قبایلو کې بنو بکر د قریشو سره ملګری شو حلیف وته وی بنو خزاعه د نبی علیہ السلام سره شو یو ملکی جوړ جاړه راغی د الله قدرتونو ته ګورا وانا دا وشو چې زمون سره کوم حلیف ته نو هغه سره کسو جنگ کوي نو قریش ته وینا وشو چې تاسو به دا غو ملګرتیا نه کوئ دا وینا وشو که وکړل نو بیا معاملہ به ماته ای بهر حال دا د چا سره معاهده وا بیا پانچې میاشتې وروسته معاهده په خپل قریشو ماته کړه چې د بنو خزاعه د بنو بکر په آپس کې جنگ راغې هغه وخت کې اوزګار خېلو جنگ چې راغې نو په دغه جنگ کې دا تاسو څنګه راوستي دي جنگ چې راغې نو په هغه جنگ کې بنو بکر چونکه خلیف د قریشو نو قریشو داوود تعاون وکړو توري زغری دای ولا ورکړي خیال دا چې مدینه لري دا پته باندې لګي نو بنو خزان چونکه د نبی رسول الله سره خلیف ګرځیدلیو داو مخالف چې بنو بکر نو بنو بکر له تعاون ورکول د بنو خزان خلاف دا داوود موحده خلاف داو خیال داو مدینه لري دا پته نه لګي بعض انسان ډیر بیوقوف وي د وحی خاون چا ته وحی راضی هغه ته لري والي نه نبی علیہ الصلات والسلام په طریقې خبر شو دا 5-6 مهینه روسته دا واقع وشو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم چونکه معاهده د قریشو ماته ولیدلا نو دغل پاره تیارې وکړو فتح د مکه لپاره د منځ کې خیبر فتح شو لوی کارونه وشو نبی علیہ السلام خطوط لګل جدا جدا بادشاہان ہوتا کسرا تا ہم قیصر تا ہم بل یو حکومت واغی تا ہم دا صحابہ و پلا سی خطونا لے گلیو صحابہ و پلا سی خطونا لے گلیو معاہدہ چونکہ پخپلا ما تکڑا قریشو نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاغوبانی حملہ اکڑا حمله وکړه مکه فتح شو دا واقعات دي دغه کې دا بجلیستان بنديږي دي خلکو کې 4 روز موقت او 4 روز غیر موقت هو چا معاهده ما تکړی وا چا نو ما تکړی د دې ټول متعلق دې صورت کې تذکرہ راغلا زه په ځبه اوست اوري دا یو خبره شو په دې صورت کې ابتدا کې زه پریخې ده لیکن بسم الله نشته د دې متعلق ابن عباس سے وای رضی الله تعالی عنہ شما عثمان غنی ته وی تاسو په دې چا برنګښت کړی یې چې تاسو انفال د مسانیو نه ده او برات د مئینو نه ده انفال آیتونه کم دي ټول 75 دي سلو نه کم دي سورت برات توبه آغا زیاد تی آیتونا تواوردو 129 دا پمئینو کی رازی تاسو پا درمیان کی تفرق را اوستلا دا یوبل کی پیوست کرو دا بسم الله الرحمن الرحیم لفظ پکی نخ کاریگی دا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عثمان غنی تا ہوئی دا تاسو په سبا اتوال کې راوستل حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ وینا وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله وحی به پیراغله سورتونه براغله ډیر زیات وحی براغله نو کاتب به راو بلو هغه ته به وی چې دا مضمون پلان کیږي کې ولیکا دا مضمون پلان کیږي کې ولیکا کم نمونه به واغستل الته به ولیکا فلانکی صورت فلانکی لکه طلاق شو جمعه شو به طوری مثال انفال د اوایلو د اغنو چې نازل شو په مدینه کې برات هغه صورت ته چې دا اخر ما نزلت ته او مزامین د صورت برات او د انفال چې دی دا شبیه دی یو بل سره مزامین یو بل سره شبیه دي مشابهت دي نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم دنیا نه لاړ د دې منځ کې هغه وینا ونکړله نو 70 د بسم الله الرحمن الرحیم زما خالی پری خود او ما ځان لیک نه دی کړې دا ترمذی کوم راضی، ابو داؤد کی راضی، مشکان کی راضی، احمد ابن حنبل هم د دې روایت کړه دې ادا مختصره خاکه شو. آیا دا بسم الله ویل پدې کې ګناه دې غنای؟ علی رضی الله تعالی عنہ ونا کوي چې بسملہ امان دې روح المانی جواهر معرف کی راضی. علی رضی اللہ تعالی عنہ وای چې بسملہ امان دے برات چې دے نازل شوه دے پسېح تور باندې اعلان دې بیزارای. دارنګه نور بزرگان وای نو ګور خبر سید الله تکوینی داسې وکړه چې بسم الله اونې لیکلې شو. د دې دا مطلب نه دی چې بسم الله ویل گویا کې ګناه دی. تدید یا نشورو که یا دیدی صورت دمیز نشورو که اینو بسم الله او آیا مخ کی صورت خلاص شو دا شورو شو و کتاو نویده جو جوڑا شو خبره دا سینا چی دا گناه خبره دا و دا توقیفی مسئلی دی. اس پدی که باز دازه کسانو چاگی سر آهد موقت ہو، بعض کسان قبائل داسی او چاغی سره عهد غیر موقت ہو، بعض داسی او چاغو لوز مات کرے او بعض داسی او چاغو لوز نو مات کرے. د دې ټول تذکرہ په دې کې کیږي دا اجمال شو. براءت من الله ورسوله للذین عاهدتم من المشرکین. دیکھ مبتدا محذوف تھا، هذه برات من الله، دا اعلان د بیزارای د جانب د الله نه. هاغه مکان چې نبی علیہ السلام ته وکړلو، هاغه مکان اوس نبی علیہ السلام د هاغه ځای اختیارمن وګرځیدو، ضرور کیږي پملاست نه کیږي، عمل سره هر څه جوړیږي. اتکالا محنت نبی علیہ السلام کو فصل 8 ہجری رمضان کے پاتم کال مکہ معظمہ فتح شوا، نور ہم دیر ملکون فتح شو، مسلمان نن دے اسلام کار پریخے دے، نن مسلمان دے نو مسلمان دے نو د د پردے تعلیم حاصل کر دے اخپلی پریخے دے. دا برات اعلان د بیزار ایده جانب د الله نا، دا سن 9 هجری ایام د حج کې دا واقعا وشو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سن 9 هجری کې ابوبکر صدیق ولېګه مکه ته، کله چې مکه فتح شو لاړ شا اعلان د بیزار ایو کا ګور سو جو دا ټول دارومدار پدې دې چې مسلمان د اسلام کار کوي، چې مسلمان د اوسی د اسلام کار پریک دی اغنب تما نساتی. سنو هجری کې ولېګو ایام د حج کې چې روان شو، بیا یې پسې علي سي ولېګو، علي سي به دې لپاره ولېګو چې داسې اعلان چې کوي نو د کورنۍ سړی به کوي قرابت والا، نو علي صاحب د ترز وي. ابو بکر صدیق چې دی نو هغه سخر دی، د سخر او د زوم خبره ده. نو ابو بکر صدیق چالی صاحب ولید وی ماموری که آمیری وی زم آموریم آمیر بتای، نو بیا د آمیر جبتی چون ابو بکر صدیق کلی ده. دا برات دے اعلان د بیزار ای دے د جانب د الله او رسولنا الذین عاهدتم عاهدتم چې تاسو سره لوز کړ دے من المشرکین د مشرکانو نا. اعلان د بیزار ای دی کې کوم خلق راغ دی آیات کې دی کې درم قسم خلق راغ او سلورم قسم خلق راغی. دا سوکو د چا سره بغیر د میعاد نه صلح شوه، چا سره بغیر د میعاد نه صلح شوه، او دا غسلورم جماعت چه ده اغی سرسمو آهادا نوا نو اغولو پر دا حکم نامر آغلا دیر پا خیستا طریقی سرم هر یو لئے موقع ورکلا دیتا دا اللہ کلام وائی هر یو لئے موقع ورکلا موقع ورکلا دے بسو چکی کنے پکار خدا و چاہود ربی علیہ السلام سر زیادتے کڑے ہو زری و طویلے نن دیزن اوزے کنے پری دے علاقہ پری گی دے نا سلور میں اشتی درہم جماعت او سلورم جماعت چد چان سر بغیر دمیعات نا صلح شوا او سلورم جماعت چې داغي سره هیڅ معاهده نه و نو غول سلور میاشتې موقع ورکړم او ګرځای په دغه ځب کا سلور میاشتې یعنی 10 ربیع الثانی نه واخلا تر سن 10 هجری پورې 10 ربیع الثانی نه دا جوړې ده سن 10 هجری پورې او دا موقع چې دا آیاتونه وته بیانې نو دا سن 9 هجری دی ایام د حج دی وګرځای پزمکا اے کافرو سلور میاشتې نو 10 ربیع الثانی نه 10 هجری پورې دا سلور میاشتې جوړې دي ولم پوشی تاسو الله لا نشه عجز کوله دې ته وی کار پملاستی نکیگی نن مسلمان د پردې تعلیم کې غیر شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیم ولا یکسر غیر شو بالکل د سره دې په دې پون دې چې دینی تعلیم څه شه دې تاسو الله لا نشه عجز کوله وان الله ان داس موقع کې وعلم مقدری اپو شی الله محزید کافرانو دے رسوائے کڑا دا پدی جوڑ بانے اشوا دا نبی علیہ السلام دا نبوت وفات پوری دا غٹیم 23 سالو پہ 23 سال کی دنیا بدل شوا دن مسلمان دا پردی تعلیم کی گیر شو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دا جنت لار بلکل گیر شو وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ آذان پا مند اعلام دے اعلام دے جانب دا اللہنا خبرداری وَرَسُولِهِ مِّنَ اللَّهِ وَمِن رَسُولِهِ اعلان دے خبردار آئے دے جانب دا اللہ دے رسولنا اِلَى النَّاسِ خَلْقُتَا يَوْمَ الْحَجِ الْأَكْبَرِ پُرَزْدَ حَجِ اَكْبَرْ آذان اعلام پدے ان اللہ بری من المشرکین و رسولہ اللہ بری دے د مشرکانونا و رسولہ مرفوع آیا و رسولہ مرفوع آیا اللہ بری دے د مشرکانونا و رسولہ بری من المشرکین دا رسول بری دے د مشرکانونا اللہ اکبر لگ مدا محنت تا گورا د مکی کافر په لرزان کړه کار سره کار کیږي د پردې کار مکوا د خپل کار کوا دینی تعلیم چې چا پر خود هغه بیا د پردې په کار کې لګیا دی پیسې ګټي اعلان د جانب د الله او د رسول نه خلقو ته پرز د حج اکبر حج اکبر عوام دی توای چې د جمعې پرد باندې د عرفه رز راش زاول حج لچ تله او ما 36 سال مخکې نو د عرفه رز د جمعې رز وا په دې د خلک ډیر راضي اغو دی تا حج اکبر وای دلته قران پاک کې حج اکبر لفظ راغې الحج عرفتو حج دے عرفادا ابو داود کی راضی ترمیزی کی راضی دے ابن عباس روایت تے دا فاروق اعظم نا روایت تے دا عبداللہ ابن زبیر نا روایت تے یا یوم النحر دے تا حج اکبر وائی نو دا سے ہوا یا چے حج حج اکبر دے عمرہ چے دے حج اصغر دے دا تدبیق شو خبرداری دی جانب دا اللہ و دا رسول نا خلقو تا چه اللہ بری دی دا مشرکانو نا و رسولو گورک رسولو ہو و ایدا خسائی شو که رسولی ہی دی ہوئی بیا بس جوڑی گی لوی نقصان بوش دی و جنا عوامو لپارا زور زیر پیخ لکل ضروری شو که رسولی ہی ہوئی نو دا با مجرور شی ان اللہ بریو من المشرکین نو با رسولی ہی چه تا مجرور ہوئی نو مطلب دا شو چه اللہ بری دی دا رسول مانا الٹا شو دی وجنا صرف نحو معنی دا از دا کول غاڑی دین بغیر سڑے خطا کی گی که انما خر من السمائی اللہ بری دے دا مشرکانونا و رسول هم بری دے و رسول هم بری ان دا لفظ دا طا اشاری دی کتاسو توبہ و کلان دا بتاسو لپر غرائی او کتاسو اگر زیدلے نو پوشے اللہ غیر موجز اللہ تاسو اللہ علا نشے عجز کولے اے زمان نبی زیر ورک کافر تا بازاب دردناک سارا اتک کالا محنت وشا چلتے چلتے کیا ہوا آپ بیتی نن مسلمان دا پردے کار کئی نن مسلمان اخپل کار نکئی اخپل کار اتنا لرکم پدا سی گن کے مبتلا کچ اخپل کار اتنا لرکم اس دا ترقی پتن ظلمانی بدل شوا دیتا سودا گروائی دا مضمون تاو آوری دا اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مگر آغا کسان چتا سو اثر لوز کردے اید مشرکانونا شملم ین قصو کم اغو قصور ندے کردے دتا سر آزر بر ولم یو ظاہرو او دو تعاون نه کړي ستاسو مقابله کې دبل چا نو هغه ته لوز پوره کړي دا دویم جماعت شو بنو کنانا او بنو زمرا لکه دویم جماعت داو بنو کنانا بنو زمرا د دې استثناء وکړه مگر هغه کسان چې تاسو سره لوز کړي د مشرکانو نه بیا او قصور نه دے کړي ذره بر ولم یظاهروا لم یظاهروا فمن ذا لم يعاونوا دے اغه امداد نه دے کړي ستاسو مقابله کې احدن دبل چا احدن دبل چا جلالین وای من الكفار فاتموا الیهم لقد دوخ اللوز مات کړي نه دے بنو کنانا بنو زمرا تاسو سره لوزو اغو لوز مات کړي نه دي او معاونت ستاسو مقابله کې د بل چا نه دي کړي دادا الله کلام شو ولم یظاهروا لم يعاونوا علیکم ستاسو مقابله کې اے مسلمانانو احدا مفول به د لم یظاهروا یعنی احدم من الكفار جلالین وای بنو کنانا بنو زمرا روح المانی وای پورا کئ دوتا ددو لوز خپل مده پوری دی سره مدا متعین وا دو لوز مات کړه نو اغه لوز کې نه همیشت باقی وی مفسرین لکی پورا کئ دوتا لوز دو الی مدتهم نه همیشت اغي کی باقی وی ان الله يحب المتقين نام یاشته پاتوی نو دا لوز چې پوره کیږي نو د رمضان 10 هجری باندې به پوره کیږي رمضان 10 هجری باندې دا باقاعده حساب کړ دې تفاسیرو رمضان 10 هجری پوره دا نام یاشته پاتوی د دو لوز پوره کړي ان الله يحب المتقين الله محبت ساتي د متقين سره ته پوکړي چې د کافر سره هم بدلوزي به نه کوي دا تقوا ده او مسلمان لټکای وای مسلمان ته دک را سای غل وجنی دا بغټه تقوای دن ټول دنیا بدل شوا بدل پدی شوا چې د پردی تعلیم خپل ک هغه خپل ک او د الله د رسول تعلیم چې دا سونا چاندی وا دا د اخرت لار وا دا د سپری خود الله ک طلاق مغلظه ول ورکی ان الله يحب المتقين الله من ساتید متقین سرا متقی جلالین معنا کئی په اتمام د عهود سرا دواړه فریق مبرابر وا د خدای نه او یریگا جواهر کی داسی دواړه مبرابر وا چا لوز پالل دے نو تو سرهم لوز او پالا دا نه همیاشتي داغو په لوز کې پاتې وی لوز موقتو نو رمضان د هجری باندې دا ختمه ده الله وی دغم رو تا اگورا اتمام دو اوهودو دوار فریق مبرابران فائزن فائزن سلخ الاشهر الحرم کلاچ تیریشی میاشتی دا ادب دا پورشوی ٹیم دی والا ورکا دیکھ لوی خوبی دادا چه غور باو کی فکر باو کی چه دا ملک زمنگا و زمنگ دا لاس نلارا اسلام یعنی صحیح طور سره چې څوک په دې رواني دا انقلاب راولي دا د الله کلام دی وګوره هغه مکه چې صحابه وو وجلل نبی علیہ السلام پروګرامې د قتل کړو اخر ملک پرې خو لاړ مدینه منوره تا اتکاله مهنت وکړو احبیتی کیا هوا دا پدې کیږي نو کد کافر او ملګری شي او داغی سره پیار محبت ساتے بابا قیامت پوری بہن خبرہ جوڑ نشی اگر آٹھ سال بعد کیا ہوا آپ بیتی دائی والا موقع ورکڑا دادا اللہ کلام دے پدی موقع کیا ہوئی سوچو کو چھ سوچو کو ٹول مسلمانان شو فائزن سلخ الاشہر الحرم کلچ تیری شی میاشت دا دب ندابا کم زبانی پورا کی گی یعنی محرم دس ہجری محرم دس ہجری دا تفاسیر و دی حساب کڑے دے چانتا سر اللوزمات کڑے ندے بنو کنانا بنو زمرہ روح المانی وائی اغوتا اللوز پورا کا نہمیاشت پاتے گی پہ دے نہمیاشتو کے دو بسو چکی پکر بہو کی کلچ تیروزی دغه میاشت نه فقتل المشرکین حيث وجدتموهم کمزه بیا می کټو ټکول کلو غربول کرو دیتا د اسلام تعلیم وای هاي مسلمان د اسلام تعلیم مخبولاندې اومخ سوا د افسوس نه بل نشو کولای سم کلچ وزي میاشت د ادب دا سلور میاشت دی سلاس المتوالیات بخاری کی رازی مشکات کی رازی ابلا میاشت دا رجب دا پدی کی پخوانا جنگ کول منو دا پخوانا منو پدی کی بخلق تا را تا یو غاڑتا بلی غاڑتا ویتی گئی خدا مندن دے علائی کی وطا مندن ہوئی یعنی دغه وخت کې کده پلار قاتل به وغه ته پیدا سي او قتل زبېرین اوس حکم سده دې صورت کې به ته بیانوم ان شاء الله یعنی تبه ابتدا نه کوي په دغه کې لکه مسجد حرام کې تبه ابتدا نه کوي ولیکاغو د باندې حمله وکړه مسله جدا شو میاشت د ادب تبه ابتدا نه کوي اکاغو ابتدا اکرلا داغین پستا غیسر مقابلہ کولیشی سوک دا نسخ قائل دی لکا فقتل المشرکین حیث وجدتموهم دا داغین سیختے سوک دا سوئی چی تا ابتدا مکواو کلا جوزی میاشت دا دب دا محرم دس ہجری بانی پورا کیدل او اجنه مشرکان ولران کمزه چی بیا مومای دتکار وای دا د غاول جماعت متعلق شوا چاغیتا اغو د بنو بکر امداد کړو دا غا اول جماعت شو چاغو د بنو بکر امداد کړو دا میاشت د ادب د کی بہت اسنه وای نو د بنو بکر امداد کړو خلاف د بنو خزاع بنو خزاع د نبی اسلام سره معاهده وا او بنو بکر چې دی دا غو قریش سره معاهده وا د دو یو بل کې جنگ راغې په خوا دغه جنگونه شریعت د الله داسې قانون دی جنگونه ناروا ختم شي نام و نشان نه پاتې کیږي دا د الله کلام دی نو د بنو بکر تعاون کړو چا قریش نو دا اول جماعت شو وی کله چې میاشت د ادب سلور تیری شوی فقتل المشرکین کم زیمومی غرب تیو باسا داد الله کلام دے فقتل المشرکین دادا وشوا 29 کی بیا برازی دین مراد اغاول جماعت تے چاغود بنو بکر امداد کرے ہو خلاف د بنو خزاعا بنو خزاعا د نبی علیہ السلام حلیفو او قریشو د بنو بکر امداد کړي او د بنو خزاع مقابله کې نو دا سلور میاشتې مانع وي چې دا اوزینو بس بیا چې کم ځای مومي الله اکبر دا شریعت نظام دی کلا چې اوزی میاشتې د ادب او اجنه مشرکانو لرا کم ځای چې بیا مومي تعمیم او کو د دین سمرات دے مدارک وی زمین حل دے او که زمین حرم دے حیث وجدتموهم زمین حل دے یا زمین حرم دے دین مخکنه جماعت مراد شو چې دا اغو سر اللوز وو لیکن اغو دا بنو بکر امدادو کو دا بنو خزاع خلاف بنو بکر دا قریشو سرو بنو خزاع چی دے ملگرتیا دا نبی علیہ السلام سروا نو دید بنو بکر تعاونو کو خلاف د بنو خزاع چغد نبی علیہ السلام حلیفو خیال داو چې خبری گی بنا اے خبری گی بنا سویل سپٹ میڑا ندے اس دا منز کی سلور میاشت دا دب دی دی که بس نو آیا او بس دا چې تیری شوی نو کٹو ٹکول کرو غربول کرو نن دا اللہ قرآن دا مسلمان دا سنینا دا سی ووتا سشی دی پکی حرام ہے الا ما شاء اللہ اگا الا ما شاء اللہ دینی مدرسی دی علماء دی علم دے قرآن دے حدیث دی محلتو نا کی گی باقی دا گئی سرا پاگی نمی دا دحشت گردائی گو لگاو میڈیا خپل دا کلا چې دا میاشتې ووزي او اجنه مشرکانو لرا کم ځای چې بیا مومای حل دی که حرم دی مداری کوئی وخذوهم دولونی سے پکړو واحصروهم گیرتی نه چا پیره کوي داد الله کلام دی داد الله کلام دی نو علی صاحب وای رضی الله تعالی عنہ چې بس ملا امان دی او برات نازل شوی دی خالص وو خالص چه ده وو تو رو اخلا ماشاءاللہ نو ده دی وجه نوی بسم اللہ ندلی کلی شوی دکاغا امان ده نو مفتی شفی سی بوائی داداغی منافی نده او اصل خبره دغا دا چه حضرت ویناو نکلا تکوینی طور سر دا سی وشوا اللہ پاک بوائی کلا چې میاشتې د ادب پوره شي لکه 10 محرم لکه محرم 10 هجری باندې پوره کېدل نو وجنه مشرکان لرا کمزه چې مومای داغه اول جماعت شو چې هغه د بنو بکر امداد کړي او خلاف د بنو خزاعنا بنو خزاع د نبی علیہ السلام حلیف او ملګرتیا والو خیال داغو داو چې څوک نه خبريږي نبی توحید آسمان عرش برین نرازی اوس موقع ولا ورکړه سلورو میاشتو په دې کې به سوچ وکي ته به چرته ځي او تاسو کورجل دیو پته وکړه د نبی شریعت د نبی خبرې په حقیقت کې چې چا ومنلې هغه امن راغې چا ونه منلې هغه روان شو هغه له نقصان ملاو شو. دنیای تعلیم داسې دشمنانو خور کو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین تعلیم پاک د سینې نه اوته د دې دا وجه وشوا کمزې مو مې وی وجنه په هلو په حرم کې وخذوهم دولون نسائه وحشروهم غيرت چا پی رکھے وحشرو منا مفسرین کئی یعنی وحشروهم پقلو کی وحشروهم پحسونو کی چدی پریشان شی خروج تا یا اسلام تا دولالی دی بس یا با وجلے کی گی یا با اسلام قبلی نو موقع ولا ورکلا پدی کې با سوچ فکر او کې اسلام دی قبول کو زیبانه پاتشوی هر صد ته پاتشو ست دغه مالک او د جنت حقدار شوی هي اسلام څخه است قانون دی نن مسلمان دا داسي ترکړه دی بالکل سچې پکې نه دی پرې دنو مسلمان وقدو لهم دو تکینه کل مرصد په دره کې شیخ القران د مرصد معنا په دره سره وکول فاین تابو کدو توبه وکلا دغه قبیله والا کده شرک نه توبه وکلا ایمان تراغه د معصیت نه توبه وکلا اطاعت تراغه دا معنی خازن کړ دی کدو توبه او اخلا مز قائم که مز ددی نخدا واتو زکاتا زکاتی ورکا لکه مز زکات داداغی نخدا نن په دنیا کې د نو مسلمان غټان چې سمر گوری تقریبا بالمازعی نبی جنی ها نم ده ده مسلمان آئی نو چې نوم دی هغې سره دا نقصان جوړ شو په نوم نه کېږي په نوم نه کېږي په نوم نه کېږي دینی تعلیم به خورئ بس دا د علما او ډیپټي ده دوله به الله اجر په نسبت د مخکو زیات ورکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا کوي د مشکات آخري حدیث باب و ثواب حاضر امتی باب دی په بیان د ثواب د دې امت د دې امت ثواب د دې مثال د باران دی مشکات اخری حدیثونه. نو باران چې وریږي د سره آبادی دا باران چې بنشي بربادی دا اوس پته نه لګي کم یو باران ډیر مفید دی. ګور پرونو ما وشو پرونو ما وشو زما کمره کې دومره اوبر اغلی دومره چې په مخه خور روانو برنه داسې صورت حال جوړ شو کتابونو ملام دې شو مارا وردا کې خدا سبحان الله سبحان الله سبحان الله اوس کم باران مفید دی زمکه له باران مفید دی دارنګي باران د رحمت دا قران او حديث دا د دې امت لپاره مفید دی چاو منل چاو نه منل. نو صحابه او عظمت خودی زیاد تے او پا دی وقت کی چی او سڑے دا دین خدمت کئی دا دا ثواب دیر زیاد شو ذکر دا موقع دا سی جوڑا شوا. اللہ وائی کلا چی دا سلون میاشتے کلا تیری شوی دا اوجر مشرکان کمز ممائے حل دے که حرم دے اونی سای دون را وحسروهم گیرتی چاپی رکے پقلو کے پحسنو کے چی دو مستر شی یا اوزی یا اسلام قبول کی وقدو لون کل مرسد دادا لاوے نادا کین دوتا پہر درکے دا آخر ما نزلت تے سورت برات فَإِن تَابُو کدو توبا وقلا دا شرکنا ایمان تراغلا معصیتنا تو عاد تراغلو دا مانا خازن کړی دا وقاموا الصلاة مزي قائم کو زکات ورک فخلوا سبيلهم ذلار خوشی کای بس چې مسلمانان شو خبر اخلاص شو ستا مال ستا جیداد ستا کله ستا علاقه ستا کور ستا پلاس پاتې شو توبه او باسا د شرک نه ایمان تراشا معصیت نه اطاعت تراشا نن اسلام په ملک کې برای نام دی لکه څنګه مدینه کې 300 نارینه 170 خزیوی برای نام برای نام دغه عقیده نه و نن دنیا کې آغا پالته والا به حساب زیات شي وي دغه عقیده نشته دی یو خصم نشته دی کدو مز قائم کو توبه وخ کلا فخلو سبیلهم لار خالی کئے اللہ غفور الرحیم دے یعنی یغفر لهم دون چسی شوی دی داغی معافی با اللہ او کی دی ایمان او دا توعاد پہنجا اللہ بدولا ثواب ور کی دا تفسیر روح المانی جواہر القرآن دا سی ویل دی وَإِنَ هَدُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَا اکسوک دو مشرکانونا استجارکا استعمنکا فاجر ہو مشرکینو کی سوکتانا پناخ دی استجارکا استعمنکا طلب دا امن کیتانا فاجر ہو یعنی امن ہو امن والا ورکا چھ دے کلام دا اللہ واوری یعنی دیو سڑی دا ارادہ دا دیو پارتائی ارادہ دا دیو جماعت چھتانا دا اللہ کلام واوری اغیل سڑے مقرر کا اغی شبہات با ختم شی تانا پناہ واری چتو و تسواو رائی یا استاسو صحابی و تواو رائی نفاجر ہو استجارہ کا استعمنہ کا فاجر ہو فآمن ہو دل امن ور کا حتی اسمع کلام اللہ چد دے اللہ کلام واوی یعنی اتچ دعوت دیتا ور کئے دا اللہ دی اوالی تا دعوت و تا ورکای دا قرآن پاک نو دا دعوت و تا دا چاپزری یا پخپل ورکا حتی یسمع کلام اللہ چی دید اللہ کلام واوری اوزری ختم شی سم ما بلغو ما منہو بیادی اخپل دا امن زیتا اورا سو شریعت نظام الہی دی تانے امن وغوختا نو تا امن ورکا اراده دادا چې د الله کلام واورم نو د الله کلام اعظم نبی ته وته واورم یا ستا څوک زمواري غدي وته واوري چې پوه شو ایمان راوړو سودا خرڅ شو کی ایمان را نوړو تا ول امن ورکړ دې د تب سوای نه دې د امن زیته اور سوا د امن زیب کمی چې کم ځای کې د دوه حکومت ته اگر سرحد ته اور سوا بیا وته وای تخپل زیته اور سی زور سی ا زه خپل ذمہ وار شریعت قطعا امان ده د شریعت انجام جنت ته د شریعت خلاف ورزی انجام دوزخ ته خبر اخلاص شوا بیا دلا اورسو مامن زید امن تا دا پدی و تو اور و بینم قوم اللہ علمون دا ډیر نا پودی دا نا پودی بابا پو اپ دنیای تعلیم ناراضی پو پو دینی تعلیم راضی دنیای تعلیم حاصل کا من نه دے هو پو انجام خیستا کیده د تعلق د دین محمدی سره دے دی ایان کی او اشکال دے و ان احد د ان تعلق د فعل سره دی او دلته فعل خونیش دی احد دی ځان به پوه کوي نو کدا موږ داسې وګڼو ما ازمر عاملو علی شریطت التفسیر نو اسانه بشي نو داسې ووایا ان استجارک احد من المشرکین استجارک فاجره اغه جوړه شو ما ازمر عامله ولا شريطه التفسير ان استجارك احد من المشركين استجارك استجارك راغل دي مخ کی حذف کو سبحان الله چلتے چلتے نحوا چتنشی چت سہوا خو داسنا چپ نحوا کی محوا در صرف صرف کر دی عمر دراز یارا در نحوا محوا گشتی نشناختی خدا را اوس مخ کې علل بیانې موانع بیانې موانع د جهاد معنی کیف یکون للمشرکین عهد ودود لوز دے ود مشرک پس لوزی د پلیت با سلوزی معنی اول داغه جواب لقد د لوز نشته 17 نمبر آیات ګورا 17 نمبر آیات ګورا جواب د معنی ثانی او جی جمعتون جوڑی مناری پی جوڑی خوانناکی نو دا معنی دا جہاد شو ما کانا للمشرکین آیا مرو مساجد اللہ مشرک لنخائی گی چی جمعت جوڑی شرک کئی جمعت سرائیس تعلق نشتے شرک کئی مدرسون سرائیس تعلق نشتے دے شرک کئی خانخاون و مرکزون سرائیس تعلق نشتے دا معنی سویم یعنی دویم او داغی جواب شو وی جمعتون جوڑی تو سر جنگ سنگا کئی معنی دا جہاد دا جواب دا معنی دویم شو 23 نمبر آیات مخامخ گورا یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء معنی دریم داغی جواب وجیت مقابلہ کئی مخین اپلار دے زوی دے روڑ دے ترزوی دے او مخه نسخر دے یا زون دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا آخر ما نزلت تیخا ما کفت اشوا معنی سالس داغی جواب پلرونا رونا دا دوستان مگر دوائی ان استحب الکفر علی ایمان کدو کفر پا ایمان پسند که رو دے خپل کار بکی پلار دے خپل کار بکی وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ چاچی دی سر دوستی اوکر پتاسو کے دا پا زمیر دو ہم سر ظالم دے کافر سر دوستی دا پا زمیر دو ہم سر ظالم دے وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ سورت مائدہ 51 گورا وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ چاچی دوستی دا کافر سر اوکر دے دے منهم نہ دے منګ منهم نپیجند سورته برات منګ تاو خو سورته مایدا ماشاءالله چا چغی سره دوستی او پر دے اغه دے دے اغه دے فاولائک هم الظالمون دا معنی درم او داغه جواب وشو 28 نمبر آیات ګورا گل بشی یا ایها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيله دا عثماني خیتا تا یلجی ک جنگ وسره کو زمو کاروبار به بند شي زمو تجارت دکانداری لین دین به بند شي الله وای کتا سو یری گئے د عیله د فقر نا جلالین و پین قتا د تجارت سرا فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ با پخپل فضل چې داغه خوښه شو تاسو له بغنی کی سن 8 هجری نه پستا حالات بدل شو دا بدل ولی شو دا هغه باقاعده اسلام خپل دین ګرځولیو هغه ایستوته نه کېدل خبره جوړه شو نن نه جوړیږي نه جوړیږي دی صورت کے علل د جہاد بیانی گی علل د جہاد نو علل د جہاد پدی صورت کے 34 نمبر آیات پوری بات چلی گی اول علل ود مشرک بسا عہدی اللہ و رسول صفا کدو پلوز مضبوط تو سره پلوز مضبوط شو افا کې دا تقوا دا علت ثانی آیت 8 علت اول آیت 7 علت سویم آیت نمبر 8 کیف وی یزر علیکم کتا سبانی قیام قابو بیا مومی انتظار د قرابت نه کوي انتظار د الله نومم نه کوي پخلی تا رضا کئی ازل منکر دے نن بینی دا قشیر دنو مسلمان کی راغلے دے دا سشے شو علت ثانی شو علت ثالث گورا آیت دس لا یرقبون فی مومن الا ولا ذمہ دا مومن پا حق کے نہ دا قرابت لحاظ کئی نہ دا عہد لحاظ کئی دا دا کفار و حال دے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ یعنی اعتداء پدو کی بن کڑا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ دے اعتداء والا سرا محبت روری مکوا دا علت درم شو بارہ نمبر آیات گورا علت وَإِنَّكَ سُوءٌ کدو لازمات کا پس دا آہدنا لازمات کا تانے او کستاسو پا دین کے نو ایمد کفر او اجنا دا نبی علیہ السلام تا وینا ہوشوا قاتلو ایمت الکفر دا سی خنو چی فقاتلوهم و انکسو ایمانهم و تعنو گرمخ کی تذکرہ دا غوشوا نو فقاتلو ایمت الکفر دا اسم ظاہر پا زیبانی اسم ضمیر پا کارو نو اسم ظاہر راوڑل دا ظاہر حال نا خلاف تی ظاہر حال نہ خلاف تھی زکا مخ کی تذکرہ اوش و ضمیر راوڑا لیکن اللہ وی فقاتلو ائمت الکفر پا ضمیر کی آغا نکتہ نیشتے کم چی پا اسم ظاہر کی دا چی قاتلو ائمت الکفر دو کفر ائمہ مشران کٹو ٹکول کر داد اللہ حکم دے تو صورت برات ہوئی انہم لا ایمان لہم لا عہد لہم ماشاءاللہ داتا تا علت سلورم ذکر شو نو دا پمخ گورا دا علل بتا تا خکارش ماشاءاللہ وَإِنَّكَ سُوْ اَيْمَانَهُمْ نو علت پینزم و پسی تیر آیات تے الا تقاتلون قوما نکسو تاسو جنگ نکو یا قوم سرا چاگو لوزون امات کر دی او در رسول پا اخراج بانی زور لگا ولے دے گورا چی رسول لہو بارسی نو شا رسول لخام خواہو بارسی قوما نکسو آیت تیرا دا علت خامس شو دیتا علل دا جہاد وی دی 29 کے گورا تا تب صفاخ کاری گی 29 نمبر آیات قاتل الذین لا یؤمنون باللہ دا علت شپگم شو 29 کے ولا بالیوم الاخر دا علت وم شو ولا یحرمون ما حرم اللہ دا علت اتم شو ولا يدينون دين الحق دا علت نهم شو لا يدينون لا يعتقدون دين الحق دين حق اعتقاد نشته نن تقریبا چګوري د نن مسلمانان په دنیا کې داغو اعتقاد د دین حق نشته ده چې د چاشته غزان وجني غزان وجني دا علت نهم شو علت لسم ګورا آیت نمبر 30 قالت اليهود عزير ابن الله دا علت لسم شو ما شاء الله 31 گورا اتخذوا احبارهم ورهبانهم دا علت یو لسم شو دو اخپل ملیان پیران خدایان گرزول دی بید اللہ نا والمسیح ابن مریم بیائی 32 آیات گورا علت دو لسم شو یریدون ان یطفئوا نور الله دو لا الله نور لختمی نور دا الله دین دا الله نور دا الله دلائل دا توحید دا الله بیا فائم په خپل خلی باندې دا ختمی دی وجره جنگ وسره وکا دین کوي ملګری دی علت دیار لسم آیت نمبر 34 اے ایماندارو ډیر د مليانو پیرانو نه د خلکو مال په حرام او خري په باطلا اے ګور صفاء آیات ته دا سشته غته کاروباری وای دا سشته غته کاروباری وای ډیر د مليانو نه الله دروغ نه وای ور رهبان د پیرانو نه الله دروغ نه وای لا یاکلونا لم تاکیدیه ده سورت برات دو خری د خلکو مالونه په باطلا په حکم فیصلو کې رشوتونه ا دا دیان لسیلتونه شو مدینه منوره کې پیرانو ما او مولیانو ما داو پاخر اخرت یقین وو لیکن مخلوق ټول خراب کړي وو د نبی علیہ السلام خلاف پورته کړي وو ويصدون دا سوال سم علت شو والذین یکنزون الذهب دا پین لسم علت شو دا پین لسم علت شو دا متاوسته علتونه د دې صورت نواب رولو چې په دې وجه دې سره jihad کول دي دا اوس واپس کای ستاسو سمج کې کې نستا دا پین لس علت شو 34 نمبر آیات پوری الله په کوئی کیف سرنګ بشي د مشرکانو عهد الله څخه رسول څخه مگر هغه کسان چې تاسو سره لوز کړل په نس د مسجد حرام فمستقامو سو پر چغولار دي تاسو ته په عهد باندې فمستقامو علی العهد نو فاستقیمو علی الوفاء تاسو وفا وکړئ یعنی کافر سره به هم بدقولی بدلوزی نه کوي نن مسلمان د الله د قوانینو نه داسې لری دی داسې لری دی د دور واسطه نشته علت دویم سرنګ بچی د دو عهد وای یزر علیکم دا استبعاد دی د صبات د مشرکین په عهد باندې نصفیلی کی سرنګ ما د دوی کپتا سو غلب بیا مومی انتظار نه کوي ستاسو په حق کې الند قرابت یا الند قسم یا الند الله یا الند عهد د ټولی معنی صحیح دي الند قرابت الند قسم الند الله الند عهد دا استبعاد شو د سبعات د مشرکینو په عهد باندې استبعاد وته وي د معنا مدارک کوي تاسو لا رضا کوي تش په خلی باندې و تا ما قلوبهم زون منکر دي د وفانا و تا با قلوبهم الوفا بالعهد عهد باندې وفا نشته اکثر د دونا فاسقان دي درجه کامل مراد ده دعا غستل پایا تون د الله رقمنا ترکوها و اتباها للشهوات والهوا جلال الروی پری خودل آیتون د الله اتبا داغی لوجد شهواتنا د هوا خواشاتنا دا مانا هر تفسیر کئی جلالین د قسمانا کڑیدا دعا غستل پایا تون د الله پیسی لگی نو دیر خنوی دا ټول دنیا لګدا آل عمران په اخر کې اوه قل متاع دنیا قلیل ټول دنیا لګدا دا لاندې آیاتونو مقابله کې دنیا مپسند کوا نن مسلمان چې کمزورې شو نو د دنیا خواهشات مخې ته شو دا الله دیني خپل نه راوسته ظاهر کې خبره خوګه بتاته کوي هو حقیقت کی سشے دے حرام ہے تد اللہ کلام دے دا آخر ما نزلت تے دیتا صورت برات ہوئی دو واغستا پایتنو دا اللہ رقبنا نو منیک خلق دلار دا اللہ نا انہم ساما کانو یا ملون دا دیر بدا ملدی اللہ وی بدا ملدی علت درہم لا يرقبونا دو انتظار نه کوي په باره د مؤمن الا د قرابت ولا ذمتا ند عهد دا علت درم شو الا تواورید تبویدہ تکرار دے لا يرقبون فی مومنن تبویدہ تکرار دے زکر چی مخ کی تیر شو نو تکرار ندے لا تکرارا مداری کوئی زکا اول جو علی الخصوص ہو اللہوی فیکم لا يرقبون فیکم خصوص ہو او داسانی پر عموم دے زکا چی اللہ وی فی مؤمن دنیا ہر مؤمن مراد شو لہذا اعتراض مکہ وچ تکرار دے دو انتظار نکئی ببارہ دا مومن اللہ دا قرابت ولا زمتن ندا آد اللہ وی وولائک هم الموتدون دا تجاوز کون کی دی مبتدا خبر معرفہ دا هم ضمیر دا حسر دے نو اعتداء پولائکہ کی بن شوا دا غہید اعتداء والدی گرد نبی علیہ السلام و دا صحابہ و پا حق کی دی بدبخت سونا ظلم کرے ہو دیر صحابہ وجلی ہو اللہ اکبر حضرت عمار ابن یاسر او دارنگی دا حضرت عمار والدہ پا مکہ معظمہ کی دا یواخ پا دا غید یو اخصر اترلا بل اخپا دا بل اخصر او دا اوخی پا دیغالا پا منڈکا غپا غالا دا غی بدن شک شو زبتا تاویم تفاصیل لیکل دی چا ابو جہل دا عمار دا والدی پیشاب الزیک کی شل منڈلے ہو دا تفاصیلو کشتا دے دین غر زیادے تما تاو خیا دا سے کڑی وا دا اول دا مقتولینو ندا پا مکا معظمہ کی آیات تا وکی دا فَإِن تَابُوا كُدُوا تَوْبَ وَقْلَا مُزِ قَائِمُكَ زَكَاةِ وَرْكَ دَا نَخَدَا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ داستان سنو نا دی پا دین کی توبہ وقلا توبی نخصدہ مز قائم کول زکاة ورکول فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ دا جزا دا قانون نحو کی دا دے چی شرط جملی جزا ہم مستقل جملی نو فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ دا شرط شو نو اخوانکم فی الدین دا جزا دا لیکن جزا کامل ندا معلومی گی مبتدا محذوف تا تب دا سے ہوئی فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ یعنی فَهُمْ اِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ مبتدا محذوف تا دا فدین کس تا سرون شو منگا بیانو آیاتنا لپار دا قوم چی پوئی گی علت سلورم او کدو ماد کو قسمونو لرا ابن عباسوی نکسو کی زمیر اہل مکہ تھرا جے دے کدو مات کو قسم لرا پس دا عہدنا پس دا لغزنا وطعانو انتعانو دا عطف تے پاغی کتانی درکس تاسو پا دن کے نو اوجنے ایم دا کفر دا کفر دا شرک صداران ظاہری حال تقاضا دادا چې مخ کی ذکر شوه دے نو قاتلو هم پکار دے ظاہری حال تقاضا د علم معنی فن سر دادا لیکن دا ضمیر پزے قاتلو هم پزے قاتلو ائمت الکفر اووی دا دل پارا چې په ضمیر کې هغه نقطه نشته چې په کوم اسم ظاهر کې دا اسم ظاهر کې ائمت الکفر نوم راغی دا امامان دا کفر دی ختم کا دیتا سورت برات وائی او جنہ سرداران دا کفر انہم لا ایمان لہم ایمان پا منہ دا عہد دے دو عہد نیشتے شاید دو عباد راشی کہ ثابت شوا چی او کافر عیب ورکا زمان دین بانین دے زمین پاتے نشو دا عہد ختم شو آیا قتال نہ کوئی جنگ نہ کوئی ترغیب قومن هوا قوم سره نکسو ايمانهم دعلق خامس دي چې دو مات کړی دي خپل زنا او هم قصدو قصد کړده په اخراج در رسول قصد کړده په اخراج در رسول وهم بدوكم دو ابتدا کړی دا په نقض د عهد سره زکا جدود بنو بکر امداد کرده خلاف د بنو خزاعنا چغا خلیف د نبی علیہ السلام لازمات کا جماعت کا اس چده د دو احد ختم شو. آیا جنگ نکوی داغا قوم سران نکسو ایمانا هم لازون امداد کرده وهم قصدو قصد کرده پہ اخراج د رسول وهم دو بدوكم ابتدا کړی دا په نقض د عهد. ابن عباس وی حیث اعانو بنی بکر امداد د بنو بکر کړ دے خلاف د بنو خزاعه اول مره یعنی نقض د عهد د دون شوه دے نبی علیہ السلام نقض د عهد نو کړی ځکه هغه د الله نبی دی هغه د ګنا نه پاک دی. اتخشاونهم تاسو یری گید دونا مداری کوئی دا توبیخ دے پیرا منهم د دونا دا سی خلق چی دا سی کئی دونا بیرا نکئی. آیا تاسو یری گید دونا اللہ حق دار دے چتنا ہو یری گئی مقتضا دی ایمان د مومن دادا چه ده با دا عقیده ساتی چه ظاهر نافی صرف اللہ ده ظاهر نافی یو اللہ ده بل سوک نیشته دا اللہ پا مشیت کے دا بلچا طاقت نچلی گی دا روح المانی کی رازی اللہ حق دار ده چه تیو یری گئے ان کنتم مومنین کیای مومنان ان خو پزید شک کی مستعملی گی او از پزید یقین کی مستعملی گی دا قیامت احوال پا از سر راغل دی ماشاءاللہ دا کلا پزید یقین کی اغا شک راولی دا دی مقصد لپارا چی تتی یرا کئی نو شک راغے ماشاءاللہ جنگو کئی دو دوسرا اللہ بازا بور کئی یعذبو بنو یعذب بوئی زکا قاتلو امر دے جنگو کئی دو دوسرا اللہ بازا بور کئی ستاسو پلا سنو دوتا حبر الامت ترجمان القرآن ابن عباس وی بیئی دی کم نمرا ستاسو توری دی نن مسلمان کافر سرا تڑون کرے دے چل تگوری دقی شے دے بیئی دی کم پسیوفو ترو سرا ویخزیہم اللہ بدولا رسوا کئی یعنی عذاب اللہ ور کئی ساسو پلا سنو نو ابن عباس و امراتنا قتل دے ویغزہم دولا برسوا کئی مدارک وی پا قید سرا وینصرکم نو قاتلون رسو یعذب را گئے جواب دا امر مجزوم دے قاتلوهم ینصرکم دم دا قشان لشو اللہ ددو وینصرکم ستاسو مدد اللہ کئی مقابل داغو کے ویشفی اللہ یخی صدور دو قوم منانو تاسو بانی زیادہ کردے اس موقع دادا ویزہب قاتلوهم یعذب قاتلوهم ینصر قاتلوهم یزہب جنگ بسرو کا اللہ ختمی غیظ داغو دزرنو ویزہب غیظ قلوبهم چوباسی داغ دزرنا جلن ویتوب اللہ ولا من یشاء اللہ رجوع کئی پچائی خواہ کئی دی رجوع نمراد رجوع دی اسلام دا جلالین کیوائی ابو سفیان اسلم یوم فتح مکہ دیرو کسانو د اسلام اظهار بیا کړی دی حالانکه دا دشمنی کیو عباس صاحب داغ رونا دالی صاحب رونا دا باقاعده رجوع کړی دا خالد ابن ولید بشمار خلق دا په طریقې سره کیږي. دین به پرېګ دی نه, دین تان پرېګ دی. یو ګور دین او پرې نه خدل کنه هغه کم حد ته رسول د دې مثال نشته. الله رجوع کوي پچای خوخی, الله علیم دی الله حکیم دی. ام حسبتم کې ترغیب دی, آیا تاسو ګمان کوئ چې پری به خدای شای د قصې پملاستې به پروت یې حبیب وګدې لنډای, آیا تاسو ګمان کوئ ان ستر کو چې تاسو به پری خدای شای. ولما یعلم الله الذين جاهدوا منكم, الله نه دې پوښوي پاغه چا چې jihad کوي پتا شو کې, الله نه دې پوښوي دې سمانا دا دی ته علم مشاهده ظهور وای لکه مطلب ما او تاسو سرګند شي نو الله ته د وخت نه پته دا هوتاو ما ته پته ولګي ماشا الله. تا یو ځای کې جمعه جوړ کړ, مدرسه دې جوړ کړا, دینی ځای الله ته خود وخت پته وا او چې تیار شو ځای جوړ شو نو د ماو تا ته ټول دنیا ته خلکو ته سرګند شو. دې ته علم مشاهده او ظهور وای. نو د دې نتیجه راو باسا, نتیجه دا شو چې فرق په عالم را نه, فرق په معلوم را غي. عالم ذات د الله دی, معلوم غزه دی, نو وجود کې راغی نو فرق په عالم را نه, دا الله علم ازلی ابدی دی. فرق په معلوم راغی چې دا معلوم مخکې نه اوسو شو. ماشاءالله دا کتابخانه دا موږ پکې درس کو, څه زمانه مخکې دا نه و, اوس دا غدېشته دی. دا الله علم الان کما کانا, او په معلوم فرق راغی چې نو وجود کې راغی. آیا تاسو ګمان کوئ چې تاسو به پری خدای شئ؟ نه دې ظاهر کړی الله هغه چا لره چې jihad کوي په تاسو کې. اولم یتخذو, انی دین ولی بید الله نه, بید رسول نه, بید مؤمنان نه رازدار. نو دا پته ولګي چې دې داسې دی, بیا الله تعاون کوي. والله خبير بما تعملون, الله خبردار دې تاسو په عملونو. جواب د معنی دویم, جی جمعتونه جوړای نه دي جوړای کنه, د شرک خاون جمعات جوړای مدرسه جوړای نه دي جوړای کنه, دا انجام بلې غاټ ته دی, دې فضول لګیا دی. دې وی ګورجی مونږ د جمعات خدمت کوو مسجد حرام او حاجانو متمرینو ته ستو ورکو او بد زمزم ته ورکو, د عباس سے ویلیو. جواب د معنی دویم, نشته مشرکان ولران چې جوړ کی جمعتونه د الله شاهدینا, په دې حال کې چې گواہی کوي په خپل نفسونو په کفر باندې. قران کې راځي وان المساجد لله فلا تدعوا في مع الله احد, جمعتونه د الله دی, په دې کې غیر الله مبالا. څوک چې د شرک پرچار کوي هغه په جمعتونو د غیر الله نومونه لیکلي, یا دا ولي دو قران حديث نه ذکري دي ته د اميانو پالتي وي. وان المساجد لله, مساجد د الله دی, فلا تدعوا مع الله احد, الله سره بل څوک مبالا. احیدا نکره دا پس یاد د نفی کې, لکه اس څوک نشي بللې. نشته مشرکین لرا چې جوړ کی جمعتونه د الله, په دې حال کې چې گواہی کوي په خپل نفسونو باندې په کفر. دغه کسان د دوه عملونه ضایع شو, حق اعمال د شرک خاوند هیڅ عمل د نیکۍ قبول نه دی, ځکه هغه له ایمان ضروری دی. ایمان راغې نو بیا اعمال مفید شو, د دې وجنه وای ولا فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا پرز د قیامت بدله وزن من قائم نکو دا الله وای ابل یاد کی وای والوزن يوم الدين الحق وزن دا غرض حق ته دلته وای فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا امام رازی د دې فرق بیان کړ دې او جواهر چې چاله وزن نشته دین مراد کفار دی د چا چې وزن شته دین مراد مسلمانان دی سب ګنای سب نیکی وی لیکن د کافر نیکی د سره نشته ده نو په یو پله کې ستاله د ګناګار مسلمان په یو پله کې نیکی دا په بلی کې بدی دا تولو شو نو چونکه ده مسلمان ده نو ده نیکی بدیش ده او ده شرک کفر خوابن بدی هی بدی ده نیکی ده سر نیشته ده نو فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا صحیح شو نیشته مشرکینو لرا چاباد کی جماعتون ده اللہ شادت کئی پخ پل نفسنو پا کفر سرا اولائک حبتت اعمالهم ددو عملون زعیشو وفی النار هم خالدون جاری مجرور مخ کی کرو جاری مجرور مخ کی کرو اهم خالدون هم مخ کی کرو نو حسر اوکو پا بارد کفارو چه کفار با پا جہنم کی امیشئی نو حصر نه دا معلومه شو چې عصات المؤمنین مخلد فی النار ندی دا په معتزله او رد شو ماشاءالله و فی النار هم خالدون انما یامر بشک جوړی جمعتون دا الله آبادی هاغه څوک چې ایمان دی په الله پر د آخرت باندې دا الله یواله منی قائم کئی مزور کئی زکاة ولم یخشا الا اللہ لفظ دا اللہ منصوب پا مستثنا ندے دا منصوب پا مفعولیت سره دے زکا مستثنا منو محذوف تا نو عامل چی لم یخشا دے دا متوجی شما بعد دا اللہ تا تقاضا دا نسب کئی مفعول بیهی شوا مفعول بیهی شوا مستزامن و رو باسا ولم یخش احدا نیریگی ده ایچانا الا اللہ نو اس چا احدا ده رو وقت نو لفظ ده اللہ منصوب پو استثناء شن سرشو بیشکا اباده جمعتون ده اللہ حاغسو چیمان پا اللہ ده دغپ یووالی ده مشرک ایمان بالله نشته گډه مان سره جوړ کړدا او پرز د اخرت مز قائم کئ زکات ور کئ بيد الله نه د اچا نه یریږي مدارک تنزیل کی وای وکانو یخشون الاسنام دوبد بوتانو نه ریدل دا بوتان د نکانو په شکل سره جو کړی و د ابراهيم عليه السلام شکل د اسماعيل عليه السلام دارنګې د حابیل دای جو کړی و وکانو یخشون الاسنام او يرجون دا غین امید به کو د دغه یری نفی وکړل چې د دغه نه نهږي نو د به جماعت آبادای فعسا امید دے اولائکا ان یکونو من المحتدین دا پا ہدایت تی جمعتنا مدرسی خانقاونا مرکدونا جوڑول دا دا صحیح العقیدہ مسلمان چی دے مشن دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی تاسو یو سڑے وی نئی چی حقا دا مسجد حاضری پابند دے نو داغ دی ایمان شهادت ورکئی زکر چی اللہ فرمائی نما یامر مساجد اللہ دا ترمیزی کی حدیث تے ابن ماجا معرف کے رازی ابو سعید خدری وائی چی حضور وی کم سڑے صبح و شام مسجد حاضری کئی نو اللہ ددل پرد جنت یو درجات تیار کردہ دا بخاری مسلم کے رازی بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې کم سڑے جمعہ ترازی دے دا اللہ زیارت لرازی دے دا اللہ زیارت لرازی دے سیول عقیدہ مسلمان دے نو دے مہمان دے جمعہ تراغے جمعہ دا اللہ دے نو اللہ میزبان دے نو پا میزبان بانی حق تے چھ دے مہمان اکرام اکی ماشاءاللہ دا مہمان اکرام اکی دا تفسیر مظہری کی رازی پا حوالہ دا تبرانی تبرانی یو لوی عالم تیر شوے دے ابن جریر بیہقی معارف دے ٹھولو کی رازی تبرانی دا تفسیر دے چھتو تا اگوری اپوشی پی نستا بسترگی یخیشی امام بخاری رحمہ اللہ پا 256 کی دنیا نتل دے 256 نو 57 58 59 60 نو 61 کی تبرانی راغل دے دا یو بادشاہ زی بل بادشاہ رازی اغا تچ وطا بادشاہ وای اغا بادشاہ ندے او چمو وطا بادشاہ وایو انشاءاللہ اغا بادشاہ دے تبرانی ما چاگا پروتی دا تفاصیل پراتی اجالتم سقایت الحاج سقایت حاج تاسو پشند من امن او گرزول ددی آیات تفسیر کے دا 15 آیاتونه په دې نازل شوی دي چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا غتر حضرت عباس سے ددو آپس کې خبرې راغلي نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ خپل تر عباس تا تر کته مخکې مسلمان شوی وې نو تا به دادا درجه حاصل کړی وې تا به دادا درجه حاصل کړی وې کته مخکې مسلمان شوی وې ایمان دې راوړې وې نو هغه وته وی وراره منګه مخکیو بنې کای کیو مخکیو نه کای کیو منګ مسجد حرام آباد کړي دې او داغه حاجیان بچراتله غول منګه د ستو بندوبست کړي دې مهمان نوازی کړي دا او بد زمزم ور کړی دی اوس پوری د غ اولاد کې باقاعده او بد زمزم ور کولې کی ما درې میاشتې مسجد حرام کې تیری کړی دی او په دې دریو میاشتو کې د نننا 36 سال مخ کې ما دورې تفسیر التا باقاعده لولول دا هغه وخت کې من نه و اوس نشي لولولې هغه وخت کې من نه و ماشاءالله ما خام رو جماعت تیم راغه یو تن راغه اغه سخا داسې لوخه دې د خاوري پاغي کې وبدي نو ماته وي دا وبو اسکا رو جماعت تیم نو ما دا غنه ته پوښو کو زکه مسلې ما ته پته و چې په آل د عباس کې سقایشت اوسما ما وتوی انت من آل عباس اغوی یا شیخ نعم انا من آل عباس ما شاء الله ما او سب فرشتہ دے نو منگو ملتا نیکی کولا اوز دا دا خبرہ دا نا خبرہ وان دا نیکی کولا خو نیکی بغیر دی ایمان نقبلی گی ستا موبائل بکار کئی خو سم والا پکار دے بیا شروع شیخا ماشاءالله ایمان ضروری دی دا دو خبر راغلی نو الله پاک وینا کوي سقایا د حاج امارت د مسجد حرام دا پخپل زی نیکی دا لیکن دل مخ کی دی ایمان ضرورت ته بیا نیکی دا کنه نه دا جمعه جوړی مدرسه جوړی خانقاهونه جوړی عقیده کی شرک ته دا فائدہ نه ورکي آیا تاسو ګرځوئ سقایه د حاج سقایه د حاج یا مبنی للفاعل کا مداری کوئی ساقین د حاج عبور کوونکی د حاجانو یا جعلتم اهل سقایه الحاج وعمارت د مسجد حرام تاسو دا ګرځوي کمنا من بالله لکه چا ایمان په الله راوړو دا ټول کارونه سم شو. ایمان په الله نشته دا په یووالي نشته نو سقایه د حاج عمارت د مسجد حرام اغیلا عرصو تیرول دا فائدہ نور کئی. نو عباس سیب نو خبر دا مسالینا نو اللہ پاک خبر کا ماشاءاللہ آیا تا سودا گرزوائی پشاند آغا چاچ ایمانی دے پا اللہ پر رضا آخرت جہاد کئی پلار دا اللہ کے لا یستون دا نبرا بریگی دا اللہ قانون راغے دا برا بریگی نا الله هدایت نکي قوم ظالمانو تا ها کسان چې مان راوړو هجرت وکړو جهاد وکړو په لار د الله کې ټول قران ډکته دینا. نن مسلمان د الله قران پرې خوده دنه بس ګيله کوي دې د منهم نو ګرځید اتي الله واتي رسول اولي الامر منكم د اولولا مرومنا چه من کم نئی لکا خلفای راشدین ومن یتولهم من کم فإنهو من هم چاچه دوستی دی کفر شرک والا او سر اوکللا دید من هم نده ها کسان چه مانی راورو حجرت اوکو جهاد اوکو پلار دالنا کے کل صحابہ بیاموالهم پخت کول دا مالو او دا نفسونو دا غټي په درجه کې پنيز دا الله او اولائک هم الفائزون سر دی ایمان نا دا کامیاب دي. اولائک اسم اشاره دا الفائزون معرف باللام دے هم ضمیر دا حصر دے نو دا خبر حصر په مبتدا کې راغې یعنی کامیابی په اولائک کې بنشوا چی ایمانی راوڑ دے حجرت کر دے جہاد کر دے کامیابی ابدی ددو سر اولگی دا ایمانی ندے راوڑے نو دا کامیابی وجود علت نشت دے. اللہ بشارت ورکی پر احمد سر اخپل پر ازامندائی اخپل دا رزوانین مجرور دے پبا سر یبشرهم ربهم برحمت منه وبرزوان منه وبجنات دا ټول مجرور کا پر رحمت دا الله پر رضا مند دا الله د نبی په ملګرتیا کې چې څوک لاړ الله رضا شو د نبی په ملګرتیا کې چې څوک لاړ الله رضا شو د نبی د دشمنانو په مرزای چې لار د الله مرزي ختم شو. الله زیر ور کوي پر رحمت خپل پر زماندای خپل په جنات خپل لهم دولا په دغه جنتونو کې دول پر آرام دی هميشه ختمي کی بنا نه جوړ کیږي بنا سر ګیر به سپینيږي نه پارام بیخا او جنت خوخی زیبا سنگ بزی نئی پیٹرول لگی نئی ڈیزل لگی نئی کنزل لگی ایشه نیشتے آمیشا جوندے داد نبی پا طریقہ کی دا گل نبی نا ورزوان و جنات لهم فيها نعيم مقيم دا هغه صورت ته چې دیتا اخر ما نزلت وای دی رب په دې جنتونو کې هميشه الله څخه اجر لوي دې دین غټه خبره نشته. معنی دریم داغه جواب جی څنګه مقابله وکړو مقابله کې پلار دې زوی دې تر دې ترزوی دې اره کده ترزوی دې کده خرزوی دې خپل کار بکی شرک خاوند دې. اے ایمان والو منی سیا با کوم پرونا و اخوان کوم رونا اولیاء دوستان ان استحب الكفر علی ایمان کدو غرغنی کفر له په ایمان بس خبر اخلاص شو. یوی غلطه ایمان دې بل غلطه کفر دې سوک د کفر سر روان دی پلار دی که زوی دی د دې هیڅ حیثیت نشته ده. دې ته وای معنی دریم داغي جواب 28 کې بیا برازي ومن يتولهم چا چې دوستي وکړه دو سره منکم پتا سو کې یعنی په مسلمانانو کې چا چې دوستي وکړه د کافرو سره منکم پتا سو کې فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ دا پا زمیر دا هم سر ظالمان دی فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ دا پا زمیر دا هم سر ظالمان دی دا سورت مائدہ دا اکون نمبر آیات چه تروانا اتا تا بسخ کارشی اکون دما جمع کر دی بیا نه جمع کوم یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء منی سے یہود نصارا اولیاء دوستان بعضهم اولیاء بعض د یوبل دوستان دی دین معلومه شو چې کفر یو ملت ته مدارک بیان نه ومن يتولهم چاچی دوسر دوستی اکڑا منکم پتا سوکے فإنه منهم دید منهم ندے دا اس پتا ہو لگی دلا چی منهم دا مطلب دے فإنه منهم دید منهم ندے پدی بانے نساء 138-139 سلی کا پدی بانے آل عمران 28 سلی کا او سورت توبہ دا 23 اسرا روان دے رب العزت وائی ومن یتولہم چاچ دوستی اکڑا دوسرا کافر سرا منکم ستا سنا دا مسلمانان ہونا فاولائی کا دا دوستی کون کے دا کافر سرا ہم الظالمون دا پزمیر دا ہم سرا ظالمان دی دا اللہ وینا شو دنیای تعلیم و تاوخو دینی تعلیم نه محروم کو اغنا بس خالص د قشه جوړ شو دا چل ولو شو ها غیر مسلم د مسلمانانو سره دا چل وکړو دین وارول پاغړې روارولو دین محروم کو پاغې مانی چې دین مکرم کو نتیجہ دارا اوتلا چی دے دے اسلام دشمن شو نو صحابہ دے اسلام دشمنان نو زکا چاہو دا اغو تعلیم نو حاصل کرے صرف دا نبی تعلیمی حاصل کرے ہو نو منگوائیو دنیای تعلیم اکا بد ندے پاول زان مسلمان کا دا دے اسلام تعلیم حاصل کا چستا ستر گیوشی فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ پدې باندې د سورۃ مجادله آخري آیات بزن ښه اولی کې وایا زما نبی کستا سو پلرونا وا ابنا حکم استاد زامن و اخوان حکم استاد ورونا و ازواج حکم استاد خزي و عشیرت حکم استاد برادری و اموال اقتربتموها او هاغه مالونه چې تاسو را جمع کړی دي اقترفتموها اکتسبتموها تاسو را جمع کړی دي کسب کړی دي وتجارتون سوداګری تغشونا کسدها تاسو یریږئ دغې د بندې دونا ومساکنو ترزونها هغه حویلی بلډنګان چې تاسو غله خوښوئ احب الیکم کدا تاسو محبوب وی د الله او د رسول الله او د جهاد فی سبیل الله نا فتربسو انتظار وکئ چې مرګ راشي نو پوه بشئ دا د الله کلام شو دا د الله کلام شو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوه دی فتربسو ستاسو پلرونه زامن رونه استاسو بیبیانی تاسو قبیلہ مالونا حویلے بلڈنگان دولتونا جیدادونا کتاست محبوب دا اللہ و دا رسولنا و دا جہاد فی سبیل اللہ نا نو انتظارو کئی چه مرگ راشی تاسو با زیتا اورسے گئی نو دیر زیتا اورسے دلخوا زیت اوس دا غزې موبایل چانه دې جوړ کړي چې خبري وشي فطر بسو راه دې کو شاه عبد القادر وې راه دې کو انتظار وکړه تر دې چې راشي الله په خپل امر باندې نو مکه چې فتح شو هغه چا د ابو سره محبت او غفو شو مهنت سره کې ګورم مکه فتح شو دا ملکونه ټول فتح شو پملاستی نکی پملاستی خوب کی حتی یاتی الله بامریه ابن عباس مدارک وای امریه بعذابه بامریه بعذابه والله لا يهدي القوم الفاسقين الله هدایت کوي قوم فاسقان ہوتا دیږي کې فاسق نه مراد درجه کامل دا قاضی بیزاوی یو عالم تیر شوه ده بیزاوی لیکلی ده ده دور او د امام رازی قطبی دا مخلوق په نزدی نزدی دور کې تیر شوه دی دا د قرآن خادمین دی د قرآن خدمتگار شاه رزق پا اللہ ده علب سبا کی چستا زما ډوډۍ پیدا کی تو ولی پا غمی چه زبا سخرم تو زبا ده نور نه انشاءاللہ خوخرم قاضی بیضاوی فرمایي چې د رسول الله سلام سنت شریعت حفاظت د رسول الله سلام د سنت طریقو داغه د شریعت حفاظت او چې څوک پاږي کې رخنی اچي داغي مدافعات د الله او د رسول چې د سره محبت یو کلاو نشان دی څوک بدعت کوي دا بدعت مخالفت ته د رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا رخنی دي کمزه کی چې ته بدعت کوي نو ته په دغه ځای کې غور وکړه چې د نبی طریقه څنګه وا بس ته په خپل پوه شي قاضی بیضاوی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت داغه د شریعت حفاظت پاغي کې څوک رخنی اچي داغي مدافعات دا د الله او د رسول د محبت یو کلاو نشانی دا بیا وی رزقنا الله تعالی و جميع المسلمین الله دې موږ لا ټول مسلمانان له نصیب کی و جميع المسلمین حبه و حب رسوله کما يحبه و يرضاه دا معرف کی لیکلی دي خمس دا بال سره د زلن مسلمانی لیکن برادری نشي پر خوده نن دا حال دے سڑے و تاریان شی باغبا دا دی پروا بن ساتی دا دی پروا بن ساتی او خان چه ساتی نو دروازی با دنگ ساتی فتربسو حتی یعطی اللہ بی امریهی دا اللہ امر راشی پازاب سران نو شاہ عبدالقادر رحمه اللہ وی آخر حکم راغے چد دے ملک نا کافر بار کھائے بیا رو رو مسلمانان شو گورا پملاستی وی نکی گی پملاستی خوب کی گی دا مضمون دیزے پوری ختم شو دے نمخ کے دا تذکرہ د بل یو جنگ دا چاغی تا جنگ حنین وای نبی علیہ السلام مکہ چی فتح کرلا نو دا دا رمضان می آشوا سن 8 ہجری رمضان غزما خیال سران چی دو ہفتے روستو بیا په شوال کې د حنین جنگ شوید جنگ حنین وطا وای زده غلطا تلیم دو دری زلہ تلے نبی علیہ السلام جنگونه کم ځای کې شوی دی واقعات راغل دی په ګټي وشتلې دی او په خپو ویني بای دی په سر ویني بای دی نو هغه ځای ته لاړم د عتیق بابا چې دی را سره او مې دخل تکی نه دا ګوره چې د چا دین خورای کنه ها داغه سرسی شوی دی نو اغزیل بزی اغزیل بزی دا دفع دوسوسی کئی وسوسه داوا په هلين کې صحابه او ناسا په شکست وکړو دفع د وسوسه شکست په سو جراغه په احد کې شکست په سو جراغه سن 3 هجري نو په احد کې شکست نو نه ابتدا کیو نه انتها کیو او دې منز کې شکست راغې نه پوي وشو اجتهاد کې غلطي وشو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابي په کمان کې 50 کسان په یو ټیله مقرر کړو اغه ټیله باندې ګرځیدلې ډېرای چې موږ سره ارسه چې وشو دې نه به خو زینه نو مشر چې خبره وکي هغه مشر پويږي بیا سردار هم بیا خو ډېر مشر دی مثال نشته کائنات کې نو دا 50 کسان تیرانداز دستان چې په کمزه مقرر شو حضرت وتو دې نه با خو زینه موږ با خپل کار کوو نو صحابه او ته فتح ملاو شو کافر او ته شکست ملاو شو په احد کې سوره آل عمران کې تا واورېدل نو چې کله دوتا فتح ملاو شو کافر وزغلول په تبرونو په دبرونو یې وولو اکټو ټکول کرو غربول کرو نو هغه صحابه او کې برا اختلاف راغې یوسو کو نو کمشرو حضرت جابر اغوی دې دنه بخوځه نه لسکسان نورو اغوی خوځه بنا دې نورو وی چې موږ خو با قیامت پورې دلته ناس نه یو نو غلسو وی چې نبی وینا نه کړی موږ بناستی نو ګورا پرون تیر شو کتا سو اختلاف وکي فتذهب ريح حكم بعد بوزي ريح نمرات قوت ته تیر کی بعد دي قوت ته بعد ته قوت القوت لاند گاڑے رفتار نه کوي فتذهب ريح حكم قوت به ختم شي نن په دنیا کې د مسلمانانو دومره اختلاف راغې چې داغي مثال نشته دا چارا واسطه نو اختلاف چراغ طاقت ختم شو اتفاق چراغ طاقت بالکل موچ کے دے ماشاءاللہ دا پرونے درسو سورہ انفال اختلاف چراغ طاقت ختم شو نبی من گورو چاہو تا فتح ملاو شوی دا نو منگو زکتا دا میانو خکار چی کئی کنا نخری یا نخری خو خون ولور کئی خونو کئی ماشاءاللہ خکاری چی دینو لگیای بیا دول خون ورکوی صحابہ لگیا دیا غول تکیا منگ دلتایو غاخونو چی چل خا دی لستنو اختلافو کو دا غونا 40 کسانو وی چی زو دا 50 کسانو نو چې کله وی زو روان شو نو خالد بن ولید پاغه وخت کله نو مسلمان شوه نو 250 کسان ور خلاص کړ مورچه خالی شو اېدا پور ګوره دا مورچه ده د دې 150 سال شو دیوبند پاغه وخت کې جوړ شوه دلته کدو ته نه یم نشن سره برابرې مجال څه ده خواته سګنی شي راتلې نو حضرت تدبیر کړو د کېدونه کوتای وشو دا 40 کسان شو کتا بسونه کېدا د مقابله پتا خبر روانه شو نو 250 کسان چې ور خلاص کړ خالد ابن ولید دا جواهر کی وای نو هغه 40 کس هغه 10 کسان الته شهیدان کړو چې کترالو پنځه بدل شو نو پکې 70 کسان شهیدان شو او نبی علیہ السلام زخمی شو بیهوش شو وای موږ په پوه شو دا معمولی اجتهادی لغزه شرادار اغلا. نو پاول کې فتح وا پاخر کې هم فتح وا پدې منځ کې مورچه پر خودل دې سره نقصان وشو. د نبی خبره د بشر خبره باندې غرزه کتا کني بیا به ولګی د تپتا. نو حنین کې هم داسې وشو. اره بای په حنین کې څنګه وشو اوسې د تویما دا په شوال کې دا جنگ شوه دی. ځان پوکا حنین د مکی نه لسوملو کې لري دی. د مکی او د طائف په منځ کې پسند 8 هجری چې شوال کې دا جنگ شوه دی. یعنی گویا مکه فتح شو د رمضان اخر کې او سن دا شوال چی کی دا واقع شوی دا سن 8 هجری دی. څنګه شوی دا د دوی یو مشرو اغتا مالک ابن عوف وای بیا مسلمان شوی دی. مالک ابن عوف خلق را جمع کو دا طائف وته وای بنو سخیف دغه ته دا خلق ته دایره جمع کړو په دغه زینو کې زګر زیدلې ما تیر شوی کال کې ما تخ التلارو باقاعده ګل سره مې زه دیو ما دغه و کې سن 8 او شوال چې تاریخ باندې دا واقع شوی دا مالک ابن عوف دغه ټول خلق خوازن را جمع کړو بنو سخیف آغی تے تقریرو کو چه مکہ فتح شوا او زمنگ نمبر دے رازے مخی کی گو پی ام مخی بشے رستے بنے سوک چه صحیح روانی پاگا غلبا سوک نشی کولے او چه کسڈا بی نیم دی غارتا نیم دی غارتا دن کی گی. مالک ابن عوف تقریرو کو بیائی سوک راغوختی وغا شعار ہوئی چه بھائی منگ دا سے منگ دا سے منگ دا سے آزمکی والا چه مغلوب شو نو دادا آغو اخپل کمزوری وا اخپل ضرورتی آئی بیان اکڑا مستول و سر ملگری شو وی حملہ کو پا مسلمانانو او دا مکه تینا بیا خلو ادا خپل ملک چی دینو دا دی پازد کو. وای دا سی بنو کاب او دارنگی بنو آس دا چی دی سا قبیلی دی اغو دی سر شریک نشو. اغو اوی که دا دنیا پا بلا وارا وای خو سردار انبیاء غالب دی ادا دا حقیقت شو. سکسانو دی سره موافقتو نکو باقی ملگری شو وی طریقه با دیل جوڑو طریقه با سی اکثر دخپل بچو پا خاطر بانی اگه بچی زنجیری پاشی کور که زنانا زنجیری پاشی او خپل خپلوان مال دولت زنجیری پاشی تقریرو که مالک ابن عوف چو واره به ځان سره بیو بیزی ګډي مال مویشي سچ شه ده دا به ورو واره به بیو بیبیانی به بیو تقریر هوکه اوس په پته لګي دا هر څه به ځان سره ورو چې دا زمون زنجیر پار نه وي بس یو راپور ته شو تقریر وکړو لته وو نه درس یا بالکل تاسو څنګه اخیا دا تقرون اوشو دا بنو سخیف بنو دا سون خلق تے دا ټول راپور تے کم مالک ابن عوف دد لرنم جویریہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دد لرنم جویریہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغد امہات المومنین ندا ویم دتا تب پوشی دا پوکولو انداز دا قرآن د دې تعلیم د عوامو د سینې نه چاو اخکا داغا آخرت خراب شو داغا آخرت خراب شو دا سپیت و دی کی غی پری خود لری کو تقریر او که خلق تیار شو دی کی نبی اسلام تا چا آلو بی دا لس میل زیده نبی علیہ السلام تا پتا او لگی دا چاووی چی دمرا دمرا خلق تیار شوی دے مال دولت مال مویشی گدی بیزی وارو زارو زنانا ټول داخلا شوی دی نبی علیہ السلام او مسکی دا ولی او مسکی دا چی دگا ٹول سرد دگا مال دولت نا دا ټول بزما پلاس رازی ماشاءاللہ ماشاءاللہ قرآن ازدکا قرآن ارسوا دا دی تعلیم عام کا طالب اللہ بادشاہی رکی دا تیار شو حضرت تا پتہو لگی دلا نو حضرت وپسی اس روانی گی دا دا اختر نشاتا ولو کی اختر نشاتا دا سونه د مکی کافیرو او ټول مسلمانان شو او زنی په خپل اراده پاخو خبرال موقع چې ولا ورکل اوس به دا سميږي الله رسول خپويږي داغي مقابله کې چې سوګدي هغه یقینا نه پويږي یو تا بلته وینا او کله صغری راکای نيزي راکای نو هغه د کفر خوندانو هم ولا آلات د جنگ ورکړه یو یو تن په سونو ورکړي دي دا وسخه په غوښ کې به ساتل نبی رسول الله سلام روان شو دیږي کې د حق تذکرہ ده ډیر مزدار نو صحابه او ته په دې کې شکیس چې ملاو شو داغه نقطه سوا دا صحابه چې روان شو باز روایتونو نه 10000 معلومیږي بازونه 12000 بازونه 14000 نو دا 10000 هغه دي چې کوم د مدینه نه وسره راغلي دي نو 10000 وینا صحیح شو 12000 دا 2000 هغه دي چې دغه ځکه نو مسلمانان شوی دي نو 12000 صحیح شو او دا 14000 چی دی نو دا ایستو تن نور راغلا نو دمرا ڈالا تر دغه وخت پوری چرتا نو شوی نو چه کل روان شو نو دا چا دا خلی او خطل چه اس خو منگا دیر یو اس خو منگا نو پو حد که مورچا پری خدا دا اجتحادی لغزا شو دا غوی رادی خراب نوی اجتحادی لغزه شو نو اغفت ها پشکیس بدل شو دلتا اجتحادی لغزه شداو شو چه اوس خو منگا دیرو تبا دا نوائی چه منگ دیرو که دیرو بیا دا اللہ فضل اکل لگیو نو بیان دا اللہ فضل یعنی فتح او بره د الله په فضل کیږي دی آیاتونو کې وای چې ما تاسو سره امداد په ډیرو مواتینو او حنین کوم کړي دي خو تاسو وی چې مونږه ډیر یو نو حضرت چې دی نه روان شو مکینا نو دا الفاظ وی چې سبب زمون قیام په خیفی بنی کنانه کې د په حدیثو کې راځي خیفی بنی کنانا اغزه ده چه قریش راجم شو ده هجرتنا مخ که او ده نبی علیه السلام ده اغده ملگرتی آوال سره بایکارت کرده او پا خیفی بنی کنانا که بایکارت لکه نبی علیه السلام ده اغده ملگری پا یوزه که بند کرده پا کم زه که چه بند کرده اغزه تزتلیم اغزه که اس کو تبخانه ده ماشاءالله خواکی و سرد بسونو اٹھا دا دا واقع شعر وان نو آبو دانائی پا بند کلا او اس سوک بدی سر تعلق نساتی برد کانٹرول ہوتا ہوئی که درد کانٹرول ہوتا ہوئی دا سی واقع وشو اس سوک بدی سر تعلق نساتا ہے دا کیږي ښا سویل سپټ میړه نه دی. نو حضرت وی چې زمونږ به قیام چې زو په حوازنو عمله کوو نو خیفی بنی کانانا کې به زمونږ قیامی دا د الله د قدرت کرشمه صحابه او ته خود لا چې په دغه ځای کې کفار او زمونږ خلاف بایکاټ کړو او مونږ بند کړیو نن هاغه ځای ته زم چې د چا طاقت وی هغه ځای نه ما پاسې ماشاءالله دا داسې کیږي. ښا قریش جمع شوم د مسلمانانو خلاف مقاطعه کړی وا په دغه ځای کې دوه لوزونه کړیو دا معرف القرآن کی رازی اللہ وای لقد نصرکم اللہ ترغیب دے دفد وسوسی دا شیطان دا. نو اصحاب دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 یا 14,000 ام مشرکین چیو اغا 4,000 دا تفاصیل اٹھولو کی رازی خوازن اغا خلق چی پا مقابلہ کی راغلہ اگر 4,000 بعض روایاتو کے 24,000-28,000 اغور آزی لیکن دا 24-28 جنگجو نو دا نور وارا زارا اگی مارا گرم سارا داو ارم پرا جنگجو اگر 4,000 کسانو. نو چه صحابہ خبر شو چاگو 4,000 دی امون 14,000 یو ماشاءالله ماشاءالله نلگ علو راغلا او په بدر کې صحابه 313 کافر تیار مسلح چې دې 1,000 نو هغه وخت کې هغه الله ته په جړا شو دل ته عجب راغې چې اوس هم ګډیر یو الله پو کوي چې په ډیر والی به اونشي ماشاءالله. د تصوف یو لین دی چې هغه ډیر مزدار دی د اندرون صفائی دا به نه وایي چې زه داسې او زه داسې کار به خراب شي. الله ستاسو امداد کړو په مواطنو ډیرو کې مواطن یعنی میدانونه کثیره ډیر بدر قریظہ بنو نذیر فدق خیبر ټول پکې راولا و یوم حنین دا د نصره سره لګي نصرکم یوم حنین دا غي ظرف شو ساسو امداد وکړو په جنگ حنین کې دا د مکی او د طائف په منځ کې دا جنگ چې شوال سن 8 هجری کې شوه دی لکه مکه چې فتح شو نو دوه هفته وروسته دا واقعا شوه دی دا د مکینا لسمیله کې لري دي تفاصیر لیکي از اعجبتکم کثرتکم کله په تعجب کې واچو تاسو له تاسو کثرت کثرت فاعل اعجبت دا فعل کوم مفعول به کثرت مؤنث استعمال شو اعجبت مؤنث استعمال شو تاسو له تعجب کې واچو کثرت چې اوس همغه ډیر یو نو صرف خبره په خلی براغلی چا به خلی نه وخکلی نو الله ادب ور کوي چې په دې به ونشي په دې به ونشي. فلم تغنی عنکم دفنک د کثرت عنکم ساسو نه شیا انسی شی په کثرت نکیږي 313 په 1,000 غالب شو التا جده دغه عجب نو التا سو یا غیاث المستغیثین اغثنا اغثنا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث التا خپل عجز راغه الله ته فریاد شو نو الله غالب کړه دلتا یره اوس همنګ ډیر یو دا منګ ډیر یو دې تبا نه ګوري تاسو لا تعجب کې واچو تاسو کثرت فلم تغنی عنکم شیعا دفن که دی کثرت تاسو نا شیعا نکر پس یاقدنا فکر عموم فیده کئی وضاقت علیکم الاردو تنگشوا پتاسو مکا بیمار حبت ما مصدریه ده دا سی اوایا مع روح بها سره ده ردگاهی نازمکا تنگ شوا او پا جنگ بدر کې لگ کسان وای او فراخی راغلا معلوم دان شوا چه تاسو بوای یا غیاس المستغیثین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللہ تبا فریاد کئی سم ولدن مدبرین بیاو گرد دی شاور کون کی پدی جنگ کے کفارم تلو تماشگیر زنانہم تلوی تماشگیر پدی کی دی شیبہ واقعا دا دی نظر بن حارس واقعا قابل ذکر دا شیبہ پدی ارادہ تلے دے چھ دا دپلار اوتر پنور جنگونو کی دا مسلمانانو دا لاسا مڑو ماشاءاللہ دا دا والد دا امیر حمزہ دا لاسا مڑو اوتر چھ دے دا دا علی سیب دا لاسا مڑو پا جنگ بدر کی نو دا دی انتقام پا ارادہ زلکی وا پخلی سنوئی مغلوب شوی دی پا دی کی داسی واقعی راغلا چی کل روانو داسی نو پی یو کند کی لکه دا کوهستان کندی دی زپاغی تلی ما نو دا خوازین پا غشو بیشتو که انتہائی ماهرو نو دا دی کندو دایا بایا دا خوازین ناستی مرچزن بی صابا او پا دی چی روان شو نو پا صحاباو بانی غشی ویشتل نو صحابا تتر بتر شو ماشاءاللہ صحابا تتر بتر شو سو پا دی غارو تختی سو پا غارا دا ادب اللہ ورکی تدا موایا چی منگا دیریو دا سی وایا چی اس منگ پا دغا الفاظو گیریو نو نبی علیہ السلام سره چند کسان پاتی شو یو نو مسلم حضرت عباس یو نو مسلم حضرت ابو سفیان دا د دو وختو مسلمانان دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قچر لګامې داسې نیول دي د دواړو او نبی علیہ السلام په مخ روان دي شلنګ شروع دي د غشو باران وریږي په صحابهو او په نبی علیہ السلام باندې نو عباس ابو سفیان رضی الله تعالی عنہما د نبی علیہ السلام هغه قچر رسته کوي د دوستو مسلمانان داسې قبول شو چې په دې گزارونه لګي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق بخاری کې راځي چې دا الفاظ وي ان النبی لا کذب دا دغه الفاظ دي انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب زنبیم پا دروغ انیم زبچه دا عبد المطلبی با او داس روان دے لکا غر چی روانی صحابہ حیران پاتیش انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب اغو منی کئی دا شیبا نظر ابن حارس پا دغا موقع زان تیار کا دا پدی اراده تلیو چې موږ د نبی علیہ السلام نه بدلا واخلو او موږ د خپل د پلان او د تر بدلا واخلو صحابه تتر بتر خواري شو لکه ایسته او تختیدل دا پدی ټکی چې اوس موږ ډیر یو ادب یو خو نبی علیہ السلام یوازې پاتې شو یو سو کسان وسره دی معاملہ انتهائی باریک شو نو دا شیبا ځان تیار کړ ځان تیار کړ په نبی علیہ السلام باندې د توري حمله کړي په دې کې نبی علیہ السلام رستو قتل دا سي جو قتل هغه توره تیار کړی دا نبی علیہ السلام پوه شو چې دې په ما گزار کړي غږ په کو شیبا و سهم گئے هغه داسي ادریدا تعال زما خواته راشه اوس هغه گزار کوي په نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام معجزه خي رئیس ته شو نو نبی علیہ السلام خپل لاس مبارک د نبوت لاس دا دغه پزړه کی هو چې کی هو هغه دا سیو قتل وی ما ته په مخلوق کې ستا چهره بدل لګی دا اوستا چهره په ټول کائنات کې ما ته خسته لګی دا پزړه نبی علیہ السلام لاس کې هو هغه لاس کې معجزه وا یا الله دته هدایت ورکی بس نقشه یو دم بدل شو بیا نبی علیہ السلام وته وې ته د کور چراوته په دغه اراده الله ز پوکړم بیا مارستی چې وکتل نو ستا اراده بدوا بیا ول تور ورکلا او زد کافر سره مقابله کوا راغله سله او سشه جوړ شو وی اور لاله د کور میرمن شو د دې چانه تپوس کوه چې دا څه چل دی اور لراغله د کور میرمن شو نو څنګه شیبا دا سي نظر ابن حارث نبی علیہ السلام په خپل قچر باندې سوار دی او دایو وی ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب بیا خاور رواغستې د زبکینا او دا سی اوشتی کافر تا وی شاحت الوجو د ټول سترګو تا غ خاور ورسیدی څنګه بدر کی ورسیدی د قصی دلتا ملائک راغله حالات بدل شو حالات بدل شو نو په بدر کی فرشتي چراغلی وی دا سی وای چې د فرشتو پټکی سپینو او دلته چراغلیو نو پټکی سرو پردیکار کې بغوته نه وای پردیکار کې بغوته نه وای پټکه به پسره پټکه به لازم فرض بنګړي او پټکه به پسره ماشاءالله بیا نبی علیہ السلام صحابه او توي راجم شي عباس صاحب سي دغاواز ډیر بلند وکړو کلوټ چګوري غوګه بدر والاو احد والاو فرانکیزه والاو راجم شي یو دم راجم شو بیا چې حمله وکړه هر څه په لاس راغله دا یو ټکیو احد کې یو ټکیو چې فتح شوی دا زه چیزو نو اختلاف سبب د نقصان وشو نن کافرو مسلمانان ټوکړي ټوکړي کړه طاقت ولا ختم کو الله وی اختلاف وکوي فتذهب ری حکم باد بوزي د دې صورت انفال کې پرونو وي نو چې باد وزي بیا څنګه چلی نو بادونو مراد طاقت ته نن ټول ټوکړي ټوکړي کړه تدې چې مليان هم ټوکړي ټوکړي کړه نو هغه طاقت ختم شو اوس چاله چل ناراضی نو بیا دوباره چې حمله وشوا نو دا هر څه په لاس راغله دلته دا غي تذکره ده تی واورا پدی جنگ کې بنو کعب بنو کلاب رائے شریک دی سره نو وا اغي اووی اغي له بصیرت الله ورکړو کټول دنیا د مشرق مغرب را جمع شي د نبی علیہ السلام خلاف را پورته شي د لب الله فتح ور کوي دا لغونی شکیس په دې لږ وخت کې چراغه دا په دې یو ټکی راغه چې اوس مونږ ډیر یو ماشاءالله ماشاءالله لقد نصرکم الله بشکا تاسو امداد الله کړو فی مواتن کثیرتن په بیابانونو ډیرو کې مواتن میدانونو معنا کړدا شاه عبدالقادر رحمه الله و یوم حنین نصرکم الله یوم حنین اذ اعجبتکم کل تاسو لا تعجب کی واچو لوی کی واچو کثرت تاسو فلم تغنی دی کسرت او کسرت تا قتل دی تاسولا دا لازاب لری نک وضا قتل کم الاردو تنگشوا پتا سوزمکا بیمار حبت سرد روح ابنا جلالین مانا کئی معا روح بیها سرد عرض گئینا بیا اگر زیده مدبرین شاور کون کی حوازنو شروع اکلا نو صحابہ تتر بتر شو. ثم انزل الله بیا اللہ را ولی گو خپل اطمینان پا خپل رسول بانی پا مومنانو بانی وانزل جنودا را ولی گلخ کرونا لم تروها چتاسو نلی دل فرشتی راغلی امداد لا. خو بدر کی فرشتو ہاتھو ہاتھ جنگ کڑے دے دلتے ندے کڑے چرالو بس روح براغے پا کافرو بانی. وعذب الذين كفروا الله عذاب ورک کافروتا وذلك جزاء الكافرين دغ عذاب د بدل شو د کافرانو. سبحان الله. مفسرین دی کی چې دوزان سره د کورنا واړه زاړه اونګي ماړه مال مویشي ګډي بيزي ټول راوستو. نبی علیہ السلام اوموس کې د وحی پا ذریع اللہ خبر که چی دا ستاشو دا ستاشو دوافتی مخی مکفت شوا دا مجاہدین و پلاس علت سران نغل ولی زکا چی دا حرم نتس شیع نشو کلی زان پوکا نو دلتا ولا اللہ طول دولو دینو ورکلو ملک زیاد شو. دا مسلمانانو پا قبضہ کی مفسرین وائی چی ہزار قیدیان جنگی راغلو دا معمولی خبرن دخا چی ہزار قیدی جنگیان راغل جنگی قیدیان چوبیس ہزار اوخان راغل چوبیس ہزار اوخان راغل چالیس ہزار گڑی بزی راغلے چالیس ہزار گڑی بزی راغلے او چار ہزار اوخیا چاندی راغلا دا سلور من جوڑی گی دا سلور من جوڑی گی دا تفاسیرو کی لکلی دی. اللہ زابر کافرو تا دا غصد آد کافرانو دا سمیتو بللہو بیا اللہ روجو اکلا پس دا دینا چپچائے خواہ خواہ واللہ غفور الرحیم. بیا دا تختی دل دی دا مشرانی بیا صحابو پسی تلی دی دوی پا قلو کی کتلی دی دو و تلی دی یو زینبل زیتا بل زینبل زیتا تردی چی دمرا اتخت دل وی وادا خپل لنگولا پختو کی وی وی ارمان دی وی پا جون جون دی وی دسپیغو نگرن دی وی تلار ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دا حال چې ولید مشرکین مکه نو بیا فوجونه فوجونه مسلمانان شوی دي. بابا پملاست نه کیږي بابا په اختلاف نه کیږي بابا په دینی تعلیم خکیږي په دینی تعلیم خکیږي دین بغیر نه کیږي. دا خلاصه د کلام شو. دن قرآن حدیث دای دمز نو خکلی دی نو مسلمان دی نو مسلمان دی او کنا دی تا مسلمان وای. بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریبا سو چالیس رضی خواہو شاہ دغل تا خکلی دی و تیلا ندی دا مال دولت پلاس راغے قیدیان چی ہزار پخلی یادی گی دا قیدیان راغلی دی. بیا د نبی علیہ السلام چونکه دغه علاقه والا ماما خیلی د رضائی مای حلیمه رضی الله تعالی عنها چې د نبی علیہ السلام رضائی مور وا دغه پای نبی علیہ السلام سکلیو دغه ماما خیلی د راغل دی بیا نبی علیہ السلام ته عرض کړی دی اخپل د اسلام اظهار کړی دی ځکه زور ولید کنه زور بابا دا طریقه ده دا طریقه ده چې موږ مسلمانان شو تایبینا. بخاری کې واقعا په دې الفاظو راځي. بیا نبی علیہ السلام وی ما سره نور کسان دي لوی تعداد کې زباغونه تپوس کوم. بیا او مجمع کی ام تپوس کرے دے بیا جدا جدا کسان له سړی دی کلی دی لکه صرف په مجمع کې دا ویل چې موږ معاف کړو دادی هغه دی پدی کیږي نه سو پوری دی به نفس نه زکات دې مالکانو ګرځیدل په حق سرکار د الله په حکم دار سر زبد شو د دې مالکان شو دا 6000 کسان دا وینځي غلامان شو فیصله په لانه ده شوی نو بیا یو چې حدت طائفتین واخلای یا مال یا جنگی قیدیان نو مال خو ډیر زیات وو خو جنگی قیدیان او عظمت زیات ته نو دای خواه کړه چې مونږه جنگی قیدیان اخپلو او مال تاسو ته پریږدو په دې رضامندی وشو په دې رضامندی وشو ماشاءالله بیا په دغه کې د جویری رضی الله تعالی عنہ واقعا شوه دا ادنه بیر اسلام په نکاح کې راغلا نو کم خلق چې دا غالا خو او چې وکتل چې نبی علیہ السلام زمونږ یا زوم شو یا داماد شو دا معمولی نسبت نه ده معمولی نسبت نه ده مستول خپل شو خبره او چلیدا آیتونو ته ګورا بیا رجو کلا پچای خو خوا والله غفور رحیم دا سلیکی مفسرین چه حوازن بیا اسلمو و قدمو على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سخران طائبین فمن علیهم و اتق سیبیهم تفاصیل لکی نبی علیہ السلام داغی قیدیان واپس ورکو بیا رجوع را اللہ پس دینا پچائی خواخوا واللہ غفور الرحیم دا واقع شویدہ د مسلمانانو په قبضه کې 6000 جنگی قیدیان راغلي وو 24000 اوخان راغلي وو 40000 بيزي ګډي بيزي او 4000 چې کوم ده اوخیا چاندي دا تقریبا 4 من جوړيږي دا ټول د دو په لاس راغله الله ور کوي داسي ور کوي هغه خلک ټول مسلمانان شو یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو بشکا مشرکان نجستین نجس لنزدی مزان نجستی اللہ وی نجستی زو نجسن خواندان دا نجس خواندان دا نجاستی فلا یقرب المسجد الحرام دا غالا قچ فتح شوا الله دا آیات راولی گو اے ایمان والاو مشرکان نجستی اے نجس سر محبت ساتی او نجس سر محبت ساتی مشرکان نجستی ندینی زیکی گی مسجد حرام تا پس ددے کالنا ددے سمت لب شو پس ددے کالنا دا سن 9 ہجری مراد شو دو با جماعت تا نزده نرازی نو عام علماء دعوائی چیز جماعت تا با نرازی لفظ عام ده امام ابو حنیفه رحمه اللہ وائی چه مراد دینا عمره حج ده حالت دا شرک کی عمره حج تا با نرازی کانٹرولو لگی دا دینی تعلیم داتا بادشاہ جو رئی دینی تعلیم تعالی طاقت را کئی دا چې چا پری خیده اغنار سا خطا شوی دی ابی عمل کرے شوی دی دی پردی دیل پارا نن پا دنیا کی تحریک چلی گی چی دینی تعلیم دا دینی تعلیم زیونا قرآن و حدیث دا نظامونا دا غید ختمولو باقی دا ان تک کوشش شروع ده زمانونا چه دا تعلیم لری شو زتان تا پوس کوما تا ڈریورنگ بانی نپوی تا با گاڑی سنگا چلائی تا پائلٹ نئی تا نتا پوس کوم تا با جاز سنگا چلائی جاز په اسمان روان دی ته نه د سره نه خبر اته پایلټ تا وای خوشا دازه چلو ما بیا بس جوړیږي دا شه دی دینی تعلیم د مزل لري ک نو دا بنی ادمي د سپو په شان لا کوری ک بل تعلیم غاړه تا واچو دای د خپلاندې او غرزه او نقصان جوړ شو اے ایمان والاو مشرکان نجس دی پلیتی ندی نزدی کی گی مسجد حرام تا پس دا دے کالنا مدارکو تنزیل کیوائی دو با حج نکی عمرہ با نکی لکا حج عمرہ پا جاہلیت بے کولا بربن بروانو دو تا شیطان خودلی و داد دو چی دے مشورو داد دو گرو بچو دادا جی دی جامو کتا زگونا کوئی آو دقا سدا مدا خو مسجد حرام دی اوس د شیطان د مسجد حرام سره سکار دی استاد جمعات سره زما د جمعات سره اخو مامله گرمی بچو تاسو د مسجد حرام د خانقابی چاپیره طواف کوئی پدی جامو کی چای کی گنا کوئی بچو دا او باسای سترن کڑ وی وقت کل یو بل پسی روان دی نمخ کی رستو خکاری زما پا خیال سره کنسترگی نیشتی تڑلی دی نو بیا دې کې ټیلو مارادي تا شیطانو پیژند ما تا ته دا غو یو جلب خو ته به پوه شې مسنوي کې وای ها مګيري ابراهام را تو ولي سرمنی ګوساله را چو سامري ها حرف تمه د فارسی کې خبردار شیطان تا دا ولي مو وایا ولي د الله لوی بني ادمي ندی ندی کیگی مسجد حرام تا پس دے کالنا حج عمرہ بن کئی پجائلیت والا او کتاستا یرشوا عیلتن دا فقر جلالینوی پین خطا دا تجارت ذکر تجارت بند شی نو قریب دا چی اللہ بتا سغنی کی پخفل فضل انشاء پاغ لازم ندا ان الله عليم حكيم الله عليم دي الله حكيم دي قاتل الذين جنگو قیدا غچا سرا چی مانی نشته په الله پروز د اخرت باندې 28 آیات کې وې کتاب سیاره شو چې زمنګ تجارت په کټ شي نو الله به نور اسباب جوړ کی دا د قران تعلیم شو د دې آیات په تفسیر کې روح المانی جواهر القرآن لکی وقد انجز الله تعالی وعده الله خپل وعده رښتیا کړه بیان ارسل السماء علی مدرارا بارانونه شروع شو وافق نجد وقبالا وجرش قبیله د نجد قبالا جرش فاسلمو اسلامی قبول کو وحملوا لهم الطعام د تجارت کاروبار شروع شو خوراک براته و ما یحتاجون الیه فی معاشهم بیا بلاد الله فتح کو غنیم راغله مخلوق راخلا شو درس الله سخدین دلته وای چا سره جنگ کو نو ساته الوی چا سره بجنگ کای نو چاغه چا سره جنگ الله خود له دی غدی پری خود نو سیو بل کی جنگیږي پوتونو کې سیوا د جنگ نه بل څه نه وي ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله حضرت وفات شو صحابه جمع شو زمون بادشاه بسو کی نو صحابه ټول دیندار تقوادار پرهیزګار دي کلهم عاشقان رسول دي هو ټول وي چې کوم ثانی اسنین دي او ثانی اسنین روان دي ثانی اسنین دي په غار کې او دارنګي په امامتای کې ثانی اسنین دي مرو ابا بکر فل یصلی بالناس ابو بکر ته وایي زما په مصلی ودریږي صحابه را جمع شو پیاله چای بنی لګیدلی بادشاہ بسو کی چې د چا اهلیت ټولو کې زیات دی صحابه ټول اهلیت والو ګلونه وو ستوري دی پرقیږي لیکن ابو بکر صدیق په ټولو کې اوچاتو داغه اهلیت د ټولو نه زیات وو اهلیت په دې نه راځي پندای غټي داغه اهلیت د ټولو نه زیات وو فاروق اعظم لاس داسې کو بیا ته داغه په لاسو کو بیا ټولو نچ دې دنیا ولګې دا نه پیسې ولګې دې نچ دې ملک په ډګاډګ راغست او نه مطلب دا دې جنگونه پر زولو سبحان الله ایک دونه دونه دو دونی چار چا سره جنگو کو جنگو کئی دا چا سره چی مانی نیشتے پا اللہ مشرک جنگو کئی دا چا سره چی مانی نیشتے پا رضا خیرت چا سره جنگو کو جنگو کئی دا چا سره چی نحرام یاغا چی اللہ حرم کری دی دا علل دی مخی بیان شو نہ حرام ای هاغه چې الله او رسول حرام کړی دي چا سره جنگو کو جنگو کوي دا غا چا سره الله یدینونا دین الحق د دین حق اعتقاد نه لري لا یدینونا جلالین ابن عباس معنا کوي لا یعتقدونا د دین حق اعتقاد نشته نن د نوم مسلمان تقریبا چګوري د دین حقا اعتقاد نشته ماشاءالله ماشاءالله دا سوق دی هغه سوق دی چې هو ته کتاب ملاو دے دی سره جنگ وکي حتا یو تل جزیه تر دی چې دو جزیه ادا کی ان یدن پخپل لاس باندې دبل چا په لاس نه پخپل راوړي پخپل راوړي خپل لاس داسې ولار با جزیه ور کوي ماشاءالله وهم صاغرون وهم صاغرون دوی ذلیل دي خپل لاس به جزیه ادا کوي یا اسلام قبول کی یا زمیشي جزیه ادا کوي یو تل جزیه تا نو دا جزیه د کافرونه دا سزا د قتل د رفع لپاره معوضه ده دا د دین نه ده چې ته اسلام نه قبلای کفر کیا مونږه پیسې را کده اسلام مقابله کې نه د معنا بنه کوي صحابه ګلونه دي معرف کی وای جزیه د کافر نه د سزا د قتل رفع کړه دا دغه معوضه ده دا د اسلام بدلا او معوضه نه ده چې څوک شوبه وکي چې د لوګو پیسو لپاره دام لپاره د اسلام نه مخ واړاو او په کفر قائم پرې خودو پیسې واغستې دا شوبه بنه کای دا شوبه بنه کای دا پخپل رورو سميږي بیا سم شو بیا سم شو پخپل لاس به جزیه ادا کای دا اندازه دا پچا سلو روپی دی پچا دو دی او پچا یو روپی دا کم گوٹ شل دی پاغ نشتے ضعیف دی پاغ نشتے ماشاءاللہ دیتا قبضہ ہوئی قبضہ پیوا چولا حتی یو تل جزتا آنی دن وهم ساغرون پدی با اکتفاو کو یو پندرہ منٹ با وقفاو کو زستڑے شما یو کروڑ دو کروڑا درې کروڑا سلور کروڑا زمونگا پیسې وشوی چاہتا آل مو آیا دعاو که اللہ دی رحمو کی پر ان دیرو ملگورو دو دعا درخواست کرده چې کم اوری الله پاک دی داغو دعاگانی قبول کی سب مقصد لپار دی سب بیماری اللہ دی شفا نصیب کی سوکنی اللہ دی داغو مغفرت نصیب کی سو کوری الله دې ټول خوشاله کړي الله دې اوریدونکو ډیر زیات کړي الله دې ټول توفیق ورکړي زه عجز دو ټول لپاره دعا کوم الله دې ټول مرادونه پوره کړي الله دې رحم کرم وکړي صلی الله تعالی علیه و سلم او درس وکړي.